Middernacht, het begin van maandag 26 juni, Sit van der Linde met het NOS-journaal. President Biden van de Verenigde Staten en de Oekraïense president Zelensky hebben elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitoefenen op Rusland tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankte Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot-raketsystemen. Zelensky is ook dankbaar voor de toestemming van de VS voor het trainen van Oekraïnse piloten met F-16's. De Oekraïnse minister van Defensie heeft ook gebeld met zijn Amerikaanse collega. Volgens hem gaat het de goede kant op met het Oekraïnse tegenoffensief. De zittende Griekse premier Mitsotakis is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Griekenland. Bijna alle stemmen zijn nu geteld. De centrumrechtse partij van Mitsotakis, Nieuwe Democratie, heeft ruim 40% van de stemmen gekregen. Zijn linkse tegenstander, de partij Syriza, haalde nog geen 18% van de stemmen. Daarmee is Mitsotakis verzekerd van een tweede termijn als premier. In zijn toespraak zei Mitsotakis dat hij zijn taak trouw zal blijven uitvoeren. Hij belooft een premier te zijn voor alle Grieken. In de Verenigde Staten is een Uber-chauffeur doodgeschoten door een passagier. De bestuurder vervoerde een vrouw in de grensplaats El Paso. Onderweg kreeg zij het idee dat de chauffeur haar wilde ontvoeren naar Mexico. Ze haalde een pistool uit haar handtas en schoot de bestuurder in zijn hoofd. De auto kwam tegen de vangrail tot stilstand. Volgens de politie was er geen aanleiding om te denken dat de chauffeur kwaad in de zin had. De vrouw is aangehouden voor moord. Uber zegt geschokt te zijn door de gebeurtenis. Het weer, vannacht vanuit het westen enkele buien. In het noorden kan er ook onweer zijn. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt minder warm dan afgelopen weekend met 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB Verkeersinformatie. Op de N306 in Flevoland staat er rondom de afrit Biddinghuizen enkele kilometers file. Het zorgt bij elkaar voor een vertraging die op kan lopen tot 48 minuten. En dan staat het vooral vast in de richting van Harderwijk. Het heeft te maken met een evenement dat is afgelopen. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur aandacht voor de eerste patiënt met de diagnose autisme, Donald Triplett. En een podcastaflevering van Wat Blijft, dit keer over jurist en oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer, die Annette van Soest over hem maakte. In het eerste uur ook aandacht voor rapper Tupac, die 27 jaar na zijn dood een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame. En de gast vannacht is Suzanne Raas. Fijn dat je er bent, Suzanne. Je maakte een documentaire over Ivo van Hoven, die deze week bekend maakte na 22 jaar te stoppen bij het Internationaal Theater Amsterdam, kortweg ITA. En jij volgde Ivo van Hoven en zijn partner, want dat is wel belangrijk om te vernoemen, Jan Verswijveld. Scenograaf en bedenker van de grote decors die we kennen van ITA. Twee mannen heet de documentaire over de bijzondere dynamiek, de bijzondere samenwerking tussen die twee. En jij volgde Ivo en Jan terwijl zij het stuk Age of Rage maakten. Ik denk dat het wel goed is voor ons allemaal om even uit te leggen wat dat voor stuk is. Want ik herinner het mij als een heel intens stuk. Ja, dat was het ook. Het idee om een film over Ivo van Hoven en ook samen over hem en zijn man te maken ontstond eigenlijk al, ik geloof 2019 of zo. En we wilden hem heel graag of hun beiden volgen tijdens een hele grote voorstelling Die zij eens in de 8 jaar of zo maken. En dit was ook zo'n hele grote voorstelling waar ze alles uit de kast halen. Age of Rage ging in première bij het Holland Festival 2021. En op basis van 5 Griekse tragedieën met dans, muziek. 4 uur durend, geloof ik, of nog langer misschien 3 wel. 3 uur was het. Was iets minder. Ja, Ivo en Jan hebben ook wel stukken, geloof ik, wel van veel meer uur gemaakt. Maar dit was een goede 3 uur. Zo. Hel. Het was 3 uur hel. Eigenlijk. Ja? Ja, het was 3 uur hel. Ja, want het gaat er ook enorm ruw aan toe. We zien een vrouw die wordt vermoord met een zwaard door haar vulva. Heerlijk gehandels met een inklapzwaard en allerlei bloed oplevert. Heel veel bloed. Heel veel bloed, ja. En overal heel veel bloed en modder. In hoeverre is dit nou een typische Van Hoven vers weiveld, moet ik zeggen? Vers weiveld. Vers weiveld, ja. Ja. Ja, ik denk wel dat Ivo en Jan altijd proberen om, zeker in die hele grote voorstellingen, weer dingen te doen die ze nog niet hebben gedaan. Dus in die zin is het niet typisch, want ze proberen dan ook elke keer weer die grenzen te verleggen van, ja, wat Ivo zegt, het beste theater van de wereld. En ik geloof dat dit echt wel bijzonder was, dat ze heel intensief dans ook in de voorstellingen hadden. En ook acteurs lieten dansen die daar op zich niet helemaal opgeleid waren. Ja. Nee, maar het is typisch Ivo van Hoven is en Jan is met video, grote decorwisselingen, fantastisch licht. Hè? Jan van Zwijfeld is echt een lichtontwerper. De beste acteurs van Nederland werken daar. Veel vaak bestaande teksten natuurlijk, eigen bewerkingen daarvan. Ja. Het was een spektakel, dat zeker. En kan je alvast, want we gaan straks uitgebreid uiteraard verder praten met elkaar, maar een tipje van de sluier oplichten hoe het voor jou was om daartussen te lopen op de dagen dat jij erbij mocht zijn? Het was fascinerend. Ja, het was fascinerend, ja, echt. Want? Nou ja, je ziet eigenlijk. Het is een hele grote voorstelling. En je moet bijna voorstellen, het is een soort raketlancering als je erbij bent. Het is een zaal en een heel groot podium. En er zijn allemaal tafels. En er is een groep mensen die het licht doet. En er is de video, de muziek en de muzikanten. En de requisieten en de kostuums. En daar tussendoor zitten dan, of in het midden natuurlijk, Ivo en Jan. En die hebben soms een soort onderrondjes. Maar die hebben ook, die maken hun eigen droomwereld. Die creëren iets wat ze hebben bedacht. En daar moet alles voor wijken. Ja, want je hebt die dynamiek zo goed gevangen ook, vind ik, in die documentaire. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar dat is wel knap. Je bent toch een beetje zo op de achtergrond heb je kunnen blijven, voor mijn gevoel. Ja, we werden toegelaten. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Als je zo'n film wil maken, dan heb je natuurlijk 2 hoofdpersonen ook nodig die zeggen, oké, kom maar. Kom maar. En dat is gelukt. En ook dankzij hun. En heb je het gevoel dat ze zich anders gedroegen? Of nou ja, wil je dat niet zeggen? Want je kende ze misschien ook niet zo goed van tevoren. Nou ja, ik denk dat er zoveel gebeurde om hen heen tijdens die voorstelling, dat die camera van ons er ook wel bij kon. Ik bedoel, dat zijn 30, 40 mensen die op hun vingers kijken. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Een mooi inkijkje ook in de wereld van Ita en de 2 mannen. We praten straks verder. Tot zo. Just say you love me. Say you will love me forever. Won't you? Won't you say it? Won't you say you will love me always? Even if you don't mean it, but say it, Gerald, do. I will love you always. Fancy, you're actually having said it. Try to love me a little more and want me a little less. Ja, ik denk natuurlijk, waar ben ik nou in terecht gekomen? Nou, je moet wat meer van me houden en me wat minder graag willen. Het is een scène uit de film Women in Love uit 1969... met in de hoofdrol Glenda Jackson, die er een Oscar voor kreeg. Jackson was vooral bekend van Elizabeth R, het Britse koningsdrama uit de jaren 70, waarin ze Queen Elizabeth speelde, de eerste. Op de 56-jarige leeftijd begon ze als politicus voor Labour in het Britse parlement en na 20 jaar pakte ze haar carrière als actrice weer op. Ze vervulde afgelopen jaar nog een rol in de film The Great Escaper, die trouwens in het najaar te zien zal zijn. En ze overleed op 87-jarige leeftijd in Londen. Filmjournalist Hans Bierenkamp die groeide op met Glenda Jackson. Hans, goeienacht. Goeienacht. Hoe begon ze haar acteercarrière? Nou, daar was ik natuurlijk niet zelf bij, maar dat heb ik ook allemaal maar gelezen. Voor mij was Women in Love echt het groot moment dat we met haar kennis maakten. Maar ze was toen al een hele tijd van de toneelschool af. Ze was eigenlijk van zeer bescheiden afkomst. De vader was loodgieter. Ze werd toegelaten tot de Royal Academy of Dramatic Arts. En dat was zeker in die tijd voor iemand uit de arbeidersklasse tamelijk ongebruikelijk. Ze moest ook ontzettend knokken om toegelaten te worden tot de eredivisie van het Britse theater. En na haar eindexamen in 1958 heeft ze een aantal jaren nog gewerkt als apothekersassistente en als serveerster, omdat ze in het toneel eigenlijk niet goed aan de bak kwam. Mm-hmm. Toen uiteindelijk is ze toch toegelaten tot Royal Shakespeare Company. En heeft toen ook één film gemaakt, Mara de Sade, in 1967. Maar Women in Love was echt de rol waardoor wij als, ik was toen 17, 18, als bioscoopbezoekers dachten, nou, dit is een soort steractrice zoals we er nog nooit één gezien hebben. En de film? Kan je nog herinneren wat je daarvan vond toen? Jazeker. Ja. Het was een film, dat fragment wat je net hoorde, is een beetje moeilijk als je dat zonder de context hoort. Mm. Het is een film die zich afspeelt in de jaren 20, maar heel erg de geest van de jaren 60 weerspiegelt. Het gaat over het herdefiniëren van liefde, erotiek, seksualiteit. Glenda Jackson speelde altijd rollen die uitdagend waren. Die zeker van Engelstalige actrices niet zo kennen. Waar we kenden Catherine Deneuve en Jeanne Moreau in de Franse film. Maar in de Engelstalige film bestond dat eigenlijk niet. En daarbij was ze niet een sexy stoeipoes. Ze was heel lijfelijk, heel erotisch. Ook in Women in Love, waarin ze 6 maanden zwanger was toen ze die rol speelde. Dat was geen enkele belemmering om zeer uitdagend te zijn. En ook de film begint eigenlijk met dat zij en haar zuster in de film samen zeggen dat ze niet in het huwelijk geloven. Dat ze eigenlijk nauwelijks ook in liefde geloven. Maar dat ze zoveel mogelijk ervaringen willen opdoen. Nou, dat was natuurlijk helemaal wat wij in 1969 graag hoorden. En ik begreep ook dat ze niet Hollywood-achtig wilde zijn. Ze heeft een keer een uitspraak gedaan dat ze liever actrice dan filmster werd genoemd. Hoe zat dat? Nou ja, kijk, eerst had ze niet het uiterlijk van een filmster. Ze had een heel onregelmatig gebit en een lijf waar je nou niet echt van zegt, dat is Raquel Welch, Brigitte Bardot-achtig. Maar ze was wel heel fysiek en een uitstekende actrice. En dat Hollywood, daar moest ze eigenlijk niet zoveel van hebben. Ze is 4 keer genomineerd voor een Oscar, heeft hem 2 keer gewonnen. Maar ze is geen 1 keer erheen gegaan om in de zaal te zitten. Want dat vond ze eigenlijk onzin. Ze had het verhaal van ik moet op het toneel spelen. Dat is natuurlijk, als theateractrice kan je altijd zeggen van, nou, die Oscars, ik kan niet, want ik heb dan een voorstelling. Maar ze had er gewoon geen zin in. Ha, geweldig eigenlijk. Ze wist dat ze niet voldeed, hè? Want jij noemde al dat schoonheidsbeeld dat dominant was. Daar had ze, daar voldeed ze niet aan, maar dat wilde ze ook helemaal niet. Heeft het over in een interview in 1973, waar haar wordt gevraagd of er van haar wordt verwacht dat ze niet zo opgemaakt is. Laten we daar even naar luisteren. How much do you think? I mean, aside from how you look yourself, which is not conventional in a sense, is it? I mean, your face isn't a conventionally good-looking face. How much do you think that's dictated to you? This idea that you don't want to dress up. I mean, it's partly, I suppose. Well, no, I don't think it is dictated to me. I think it arises out of a basic laziness on my part. That I'm too lazy to make the effort. And I think it does require a great deal of effort. I mean, I admire all those ladies who wear stars and who would never emerge without their false eyelashes and their hair being done. Because it's a full-time job, you know. I don't have the time or the resources or the inclination to do that, really. But it's, you know, there's been such a change in what actresses are allowed to do now, which always, of course, comes from writers, that I think, I don't know, I couldn't put it together. I mean, I can look all right if I'm playing a character, but for myself, I have to you know, revert back to being a bit sloppy. You are. Clean always, but sloppy. Ja, ze was schoon maar slordig. Ja, ze zegt het zelf. Er kwam ruimte voor in mijn tijd. Ze zegt dat het ook een beetje haar eigen luiheid is. Hoe zat dat met acteurs en actrices in die tijd? In deze tijd ook, zijn die nog bezig met een dominant beeld? En wat er van ze wordt verwacht? Wat is jouw indruk? Kijk, Glenda Jackson liet haar uiterlijk wel degelijk styleren. Bijvoorbeeld voor die rol van Elizabeth de Eerste in die televisieserie Elizabeth R. liet ze zich kaal scheren. Mm-hmm. Ze heeft die rol van Elizabeth zonder haar gespeeld. Dus dan kun je zeggen, ja, je bent wel degelijk bezig met uiterlijk. Maar alleen, het is niet het klassieke schoonheidsideaal. Ze speelde ook heel vaak rollen met seksuele ambivalentie. Hè. Sunday Blood is Sunday, haar tweede Oscar-nominatie. Is het middelpunt van een biseksuele driehoeksrelatie. Ze speelde een van haar laatste rollen op televisie. Een paar jaar geleden speelde ze een dementerende oude vrouw. En dat doet ze zo overtuigend. En ja, natuurlijk ziet ze er dan niet meer uit als een, zelfs niet als een charmante oude dame. Nee, maar gewoon als een dame die de weg kwijt is. Ja. Ja, maar ze ziet er gewoon uit zoals heel veel mensen eruit zien. Hè? Zo kan je... Nou ja, soms wel heel prettig. Het realisme wordt, hè? Ja, ja. Het waren geen echt realistische rollen die ze speelden. Dat was ook in de tijd van wat je noemde het kitchen sink drama, waarin zeker dan de working class in Engeland heel realistisch werd uitgebeeld. Maar dat was ook niet echt haar cup of tea. Ze speelden extreme personages. Ja. En koos uiteindelijk dan, dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor haar verhaal, in 1992 voor een politieke carrière. Ja, dat is toch ook... Radicaal met acteren en werd parlementslid, wat ze 23 jaar is geweest, voor de Labour Party, waar ze al op de 16e lid van was geworden. En was niet echt een heel opvallende, dat was een backbencher, zoals dat dan heet. Iemand die wel in het parlement zat, die 2 jaar staatssecretaris voor openbaar vervoer is geweest. Maar die haar hele leven toen aan de politiek is gaan leiden. En dat maakte haar dat... Want ze was er wel goed in, toch? Ik heb wel toespraken van haar geluisterd. Die waren... Dat was inhoudelijk goed. En, ja. Ze had een hele felle toespraak tegen het Thatcherisme. En zij is natuurlijk iemand die... Kijk, er zijn vaker acteurs die de politiek ingaan. En dat is omdat het voor een politicus natuurlijk ook heel belangrijk is... Hoe die overkomt, hoe die zich styleert. En zij bijvoorbeeld nog niet zo heel lang geleden over de huidige leider van Labour, Keir Starmer, dat ze hem helemaal steunt, maar dat ze wel hoopte dat hij iets aan zijn stem zou laten doen. Want dat was toch wel voor verbetering vatbaar. Mm-hmm. En bij iemand als Ronald Reagan was natuurlijk ook een acteur die een groot politicus werd. Niet om zijn ideeën, maar omdat hij zo handig was in het over het voetlicht brengen van andermans ideeën. Nou, daar was bij Glenda Jackson niet echt sprake van, want ze had zeer uitgesproken eigen ideeën. En toen, op een gegeven moment in 2015, had ze er weer genoeg van, was ze bijna 80. En toen is ze weer het toneel opgegaan. En kon ze het makkelijk oppakken weer, het acteren? Ging dat zo even? De King Lear in travestie. Nou. Op haar 80ste. Why not? Ja. En uiteindelijk heeft ze dus ook nog in een film gespeeld die we nog in het najaar kunnen zien, hè? Ja, tegenover Michael Caine. Ja, The Great Escaper. En ik ben wel heel benieuwd wat dat is. Het is natuurlijk spannend om dan een film die na je dood uitkomt. Maar dat komt vaker voor. Maar ik ben heel nieuwsgierig. En als je aan haar denkt, Hans, wat blijft dan wat jou betreft? Nou ja, eerst was haar uitstekende kwaliteit. Haar acteercapaciteit was echt gigantisch. Voor de rol van haar zuster in Women in Love waren Faye Dunaway en... Vanessa Redgrave gevraagd, maar die waren bang dat ze weggespeeld zouden worden door Glenda Jackson. Dus die hebben daarom die rol niet geaccepteerd. Maar ook haar hele persoonlijkheid, haar authenticiteit, haar uitdagendheid, haar seksuele ambivalentie, haar spelen met erotiek, maar niet op een klassieke filmsterachtige manier. Nou ja, dat is echt een enorme bijdrage geweest aan de filmcultuur. Aan de theatercultuur en wat mij betreft ook aan mijn persoonlijke leven. Dat de manier waarop zij in Women in Love naar liefde en erotiek kijkt, dat heeft mij nooit onberoerd gelaten. Nee, wat met name? Dat klinkt ook als een les in je leven, eigenlijk. Ja, nou, het feit dat liefde op een gegeven moment dan wordt aan haar de liefde verklaard door Oliver Reed. En dan zegt hij, I love you. En dan zegt zij, Well, that's one way of putting it. Met andere woorden, het is niet het allerbelangrijkste in het leven. Het belangrijkste is dat je zorgt dat je gevoel je niet in de steek laat. En dat het niet verzandt in verplichtingen en in sleur. Mooi. En wat blijft van haar in de politiek? Wat jou betreft? Nou, toch dat een politicus, een acteur die politicus wordt, dat niet alleen maar doet omdat hij zo goed kan acteren, maar ook soms uit eigen overtuiging. En dat we dat soort gepassioneerde acteurs die de politiek ingaan, dat we er daar te weinig van zien. Maar ze zijn er wel. En Glenda Jackson was er één. Hans Berenkamp, dank dat je bij haar overlijden met ons samen stil wilde staan. They got a war on drugs, so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecops can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Het nummer Changes van de Amerikaanse rapper en hip-hop legende Tupac Shakur. Een gedeelte van dat nummer. Die overleed in 1997 op slechts 25-jarige leeftijd. Vorige week kreeg hij, ruim 26 jaar na zijn dood, een ster op de Hollywood Walk of Fame. En daarmee is hij vereeuwigd in de meer dan 2700 grote stervormige tegels in het trottoir, die de naam illustreren van een beroemdheid uit de wereld van film, televisie, radio, muziek en theater. En ook al is Tupac eigenlijk al langer dood dan dat hij leefde, bizar eigenlijk, wordt nog steeds gezien als een van de meest invloedrijke rappers aller tijden. Hij is ook een van de best verkopende rapartiesten, met meer dan 75 miljoen verkochte platen wereldwijd. Zijn zus nam de eer in ontvangst namens haar broer en sprak over zijn dromen in aanwezigheid van familie, vrienden en fans. As the proud sister of Tupac Amaru Shakur, the daughter of Mutulu and Fanny Shakur, it fills my heart with honor to stand here today representing the Shakur family. Tupac knew deep down that he was always meant for something great. And as his little sister, I had the privilege to watch that greatness unfold. Today, we're not just honoring a star on the ground, but we're honoring the work and the passion that he has put into making his dreams come true. His heavenly star will shine a little brighter today. And once again, he has made us all extremely proud. We love you, Tupac. Tupac Shakur wordt geboren in New York als kind van twee Black Panther-ouders. Zwarte Panthers was een militante Afro-Amerikaanse politieke organisatie. Zijn moeder, die er al snel alleen voor kwam te staan, zat een groot deel van de zwangerschap in de gevangenis en werd kort voor de bevalling vrijgelaten. Op zijn 15e begon Tupac met rappen. Eerst onder de alias MC New York, later als Tupac, waarin hij de eerste twee letters van zijn naam vervang door het cijfer 2. Als tiener verhuisde Tupac samen met zijn moeder en zijn zus van de oostkust naar de westkust van Amerika, naar Californië. De verandering van de omgeving zorgt voor een verandering in het taalgebruik van de rapper. Ook komt hij in Californië voor het eerst in aanraking met justitie, maar wordt niet veroordeeld. In een interview met MTV uit 1995 vertelt Tupac waarom hij destijds met de verkeerde mensen omging. They just the only people that cared about me at that point. When I had nowhere to go. But you said and I was your mother hungry, always cared about you. She did, but she was lost at that particular moment. And she couldn't, she wasn't caring about herself at that moment. Being a man, I needed a father, I needed a male influence in my life. And these were the males. The other males who could have been a more positive influence on me were too scared to come where I was. Or they didn't have the money, or they didn't have the heart, or whatever. Terwijl Tupac in de eerste helft van de jaren 90 al tot de meest bekende rappers van de VS behoort, waait zijn succes in 1995 pas over naar Europa. In september van dat jaar scoort hij zijn eerste hit in Nederland met het ontroerende Dear Mama. Een half jaar later heeft Tupac zijn eerste top 10 notering te pakken met California Love, met medewerking van Dr. Dre en funkzanger Roger Troutman. Say what you say. Naast de rapper was Tupac ook dichter en acteur. In een van zijn films, Poetic Justice, speelde hij naast Janet Jackson. En die acteercarrière had nog veel groter kunnen worden, volgens hip-hop historicus Kevin Powell. I believe that he would have been an even greater actor. I believe he's someone who we would be talking about on the level of a Denzel Washington, a Robert De Niro, a Marlon Brando. But he was a star. I mean, someone who was strikingly handsome, incredibly charismatic. De teksten van Tupac lopen uiteen van sociaal-politiek tot feestnummers. Hij komt op voor jonge zwarte mannen in de jaren 90. Hij rapt over politiegeweld, rol van presidenten en nog steeds actuele onderwerpen. En hij heeft een zachte kant. In het nummer Keep Your Head Up rapt hij over het gebrek aan respect voor vrouwen en met name arme zwarte vrouwen. Zijn carrière heeft hij bij leven niet lang kunnen meemaken. Op 7 september 1996 wordt Tupac in Las Vegas voor de tweede keer beschoten nadat hij bij een bokspartij van Mike Tyson is geweest. Na 6 dagen overlijdt hij in het ziekenhuis. Gezegd wordt dat de rivaliteit tussen de rapgemeenschappen van de East Coast en de West Coast groot is en dat de media de veten tussen de New Yorkse rapper Notorious B.I.G. en Tupac hebben opgeklopt. Het zou allemaal aan de basis van de aanval liggen. De moord is nog steeds niet opgelost. 2 maanden na zijn dood wordt zijn album The Don Culminati, de 7-Day Theory, uitgebracht. Het is het laatste album dat voor zijn dood is opgenomen en wordt gezien als een klassieker. Het is trouwens in 7 dagen tijd opgenomen. Er zijn 664.000 exemplaren van verkocht in de eerste week. En hiermee is Tupac ook de eerste rapper die 2 nummer 1 albums had in 1 jaar. We sluiten af met dat bijzondere nummer Dear Mama, dat hij schreef als eerbetoon aan zijn moeder en waarmee hij in 1995 in Nederland bekend werd. Sinds 2015 staat dat nummer ieder jaar wel in de top 2000. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was the black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. Tupac Shakur zou deze week 52 jaar zijn geworden. Dit was het nummer Dear Mama. Wat blijft? Het is tijd voor een nieuwe fase in mijn leven, dat zei Ivo van Hoven bij de aankondiging van zijn afscheid. Hij maakt grootse voorstellingen van Shakespeare, coupures, maar ook filmbewerkingen zoals scenes uit een huwelijk van Ingmar Bergman. Na 22 jaar stapt Ivo van Hoven op als directeur van Internationaal Theater Amsterdam, dat hij aantrof als toneelgroep Amsterdam. En hij wordt opgevolgd door Eline Arbo. Maar blijft regisseren voor ITA en blijft ook aan in een adviserende rol. Ivo van Hoven werd 64 jaar geleden geboren in het Vlaamse Heist op den Berg. In haar documentaire Twee Mannen, die vorig jaar uitkwam, volgde Suzanne Raas Ivo en zijn man Jan in de voorbereidingen van het stuk Age of Rage. En we zien de dynamiek tussen beiden en de rol die Van Hoven heeft bij de producties. Het is een man met een helder doel voor ogen. Het stuk was nogal een grootse productie waarin alles samen moest komen, stelden we al eerder vast in deze uitzending. Suzanne, heb jij nou ontdekt wat het werk van Van Hoven typeert? Nou, heb ik ontdekt. Wat ik probeer is eigenlijk inderdaad door lang aan te sluiten bij iemand en toestemming te vragen of ik iemand mag observeren tijdens zijn werk, dan hoop je natuurlijk dat hij inderdaad de camera vergeet. En ja, er zijn een aantal dingen die hij heel goed kan, is namelijk 100 ballen tegelijk in de lucht houden, maar ook zich heel goed afsluiten. Hij kan heel goed zijn grenzen aangeven, dus secretaresse zijn van Ivo van Hoven is ook zeggen van nee, Ivo is er niet. En, ja. En maar ja, terwijl hij dat Age of Rage doet, die theaterregisseurs die zijn ook bezig natuurlijk al wat het volgend jaar. Dus hij had ook dan weer calls met het buitenland of met Londen of met Amerika. Hij is een ongelooflijk goede planner. En wat hij ook heel goed kan, is volgens mij echt proberen dat wat hij in zijn hoofd heeft over te brengen op andere mensen. Ja. En niet het ze op te leggen, maar eigenlijk net zo lang wel ze motiveren en ze vertellen wat zijn droom is of zijn beeld is. Toch ook vaak als het gaat over het beeld en de essentie van de voorstelling, doet hij dat echt samen met Jan. Maar ook bij die acteurs, die fantastische acteurs van het ITA-ensemble, hij gaat niks voorspelen of zo. Maar hij weet wel volgens mij precies wat hij wil. Maar ze moeten daar zelf mee komen. Ja, ja. Dat vind ik. En wat ik vind opvallen in ook deze documentaire, maar überhaupt in voorstellingen die hij heeft gemaakt samen met Jan, is dat, je gaf dat in het begin ook al aan, dat iedere keer weer nieuwe grenzen worden opgezocht. Hè? Zag je dat hier ook gebeuren? Dat ze steeds weer op zoek gingen naar wat kan er nog meer? Ja, wat ze volgens mij doen is, en dat doen ze natuurlijk ook weer met dat enorme team, ze willen echt voorop lopen in wat er mogelijk is in het theater. Dus op het moment dat Ivo denkt, ik wil een heel groot rockpodium en dat wordt het. Jan begint dan met het idee van, ja, eigenlijk wil ik een podium waarbij de goden, eigenlijk de mensen heel klein zijn en de goden eigenlijk alles bepalen. Dus alles moest zich eigenlijk afspelen op een enorm frame rondom dat podium, waar dan ook bliksem en regen en wind. Het waaide gewoon hard op dat podium. Ja, dat is allemaal vast natuurlijk ook wel eerder gedaan. Maar zij gaan dan toch met hun team aan de slag om de juiste moddervloer te vinden, het juiste enorme videoscherm. Dan de juiste geur, hè, op een gegeven moment ook. Ja, ze wilden. Ja, het moest een ervaring zijn waarbij je gelijk binnenkomt eigenlijk en wanneer iemand zijn eigen kinderen opeet, dan wordt er stukken vlees op de barbecue en haar verbrand, zodat je als je binnenkomt, als je het wel even misselijk bent. Ja, ik zei al, het was een soort hel, maar dat begon al met die lucht. Het is echt heel vies, verbrand haar, maar het zet je wel even op scherp, ook als je dan als speler binnenkomt. Dus wat ze, als Ivo dan in zijn hoofd heeft, of samen met Jan van ik wil een rockpodium, dan gaan ze zich helemaal verdiepen in hoe die videoschermen werken en hoe groot. En dat zijn dan allemaal LED-panelen. Ja. En dat laten ze dan maken. En ja, niks is te gek. Ze gaan uit van de inhoud. En daar moet moet de vorm dan uiteindelijk bij passen. Passend gemaakt worden. Dit is wat Ivo zelf in jouw documentaire zegt over zijn stukken. Heel veel van mijn stukken gaan over relaties die mensen van de buitenwereld bekeken raar vinden. Ik ben altijd aangetrokken tot het meer subversieve. Totdat je iets doet wat het daglicht eigenlijk niet mag zien, maar wat gewoon bestaat. Toen ik 11 was, wist ik het. Voelde ik het en wist ik het. Een gevoel is een gevoel. En ik ben wel heel blij dat ik dat gevoel. Ik ben dus nooit uit de kast moeten komen. omdat ik er nooit heb ingezeten. Ik bedoel, ik heb daar nooit ingezeten. Maar ik heb me ook nooit geprofileerd enorm als homoseksueel. Dus op dat vlak ben ik wel katholiek. In die zin van, ja, we houden onze geheimen. En ik vind geheimen nog altijd iets om te koesteren. Ook in het theater dat ik maak. Ja, als ik die quote weer hoor, ik heb hem natuurlijk wel echt 100 keer gehoord. Maar hij zegt eigenlijk iets heel geks. Hij zegt, ik ben nooit uit de kast gekomen en ik koester mijn geheimen. Ja, dat is toch... Dus er is een soort kast waar hij wel in wil blijven. Ja, wat, ben je erachter gekomen wat dat is? Nou ja, die man heeft een ontzettend zelfbewustzijn. Zelfbewustheid. Mm. Zelfbewustheid in wie die is en hoe die wil zijn. Of dat heeft hij natuurlijk. En wat anderen van hem mogen weten dus ook. Ja, maar ook dus dat hij tegelijkertijd zegt van ik ben... Ik koester mijn geheimen. En tegelijkertijd wil hij natuurlijk die diepste geheimen... en die diepste angsten en juist op dat podium laten zien. Het is, dan citeer ik weer Jan weer... Ja, het hoeft niet gezellig te zijn op het podium. Gezelligheid op het podium. Nee, het zijn helse taferelen die ze maken. Van het Ace of Rage, dat ging over waarom we in staat zijn om geweld te gebruiken. Soms ook tegen elkaar, hè? Dat, op allerlei vlakken. Ja, woede. Over woede en... En een generatie op generatie. Hè? Hoe we dat doorgeven en ook weer geweld met geweld beantwoorden. Ja, ja. Nou ja, dat is dus heel klassiek. Dan duiken ze echt die klassieke Griekse teksten in. En doen dan natuurlijk samen met een dramaturg... maken ze daar een nieuw stuk van. Of dat is dan echt wel Ivo's werk met de dramaturg. En Jan is eigenlijk gelijktijdig dan bezig... om al beelden te maken van wat Ivo wil. Mm-hmm. En dat gaat van op het podium tot aan het licht en alles. Daar is Jan voor verantwoordelijk. Ja, nou ja, ik denk echt dat ze heel erg versmolten zijn daarin. Of ze noemen dat zelf een osmose. Dan versmelt je geloof ik niet helemaal. Dan hou je eigenheid. Maar het loopt helemaal door elkaar. Mm. Want op het moment dat het repetitieproces begint, zit Jan er altijd bij. En bemoeit zich ook met de mise-en-place, zou ik zeggen. Nee, dat is restaurant, toch? Oh, ja. Voorbereiding in de keuken. Mise-en-scène, ja, inderdaad. Oh, dat is heel suf. Sorry, andere film. Het is nacht, ja. Ja, maar dus Jan denkt na van... oké, maar ik kan beter door die. Of dan moet daar een opgang, of dan moet daar iets gebeuren. En Ivo kan echt... Kijk, het werk van Jan als scenograaf, als ontwerper... begint natuurlijk eigenlijk al heel vroeg. Want er moeten materialen besteld worden. En er moeten echt dingen gemaakt worden. En Ivo wil eigenlijk zo lang mogelijk nog in zijn eigen droom zitten. En bemoeit zich eigenlijk heel weinig met Jan. Dus Ivo wil geen maquettes zien. Jan maakt perfecte maquettes. Helemaal uitgedacht. Ivo wil daar eigenlijk niet naar kijken. Die stelt eigenlijk uit. Want die wil in zijn eigen hoofd blijven. En wat er dan gebeurt, is dat dan... Ja, uiteindelijk moet Ivo dan kijken. En dan zegt hij ook, ja, maar dat, waarom kan dat niet? En dat kan ook dan niks. Begint het, hè? Ja. Maar dus daarin, in die strijd... en ja, dat is misschien ook wel hun kracht... dat ze echt durven met elkaar de hele tijd die strijd ook aan te gaan. Ja, en daar was jij dus bij. Heb je het gevoel dat je echt dichtbij ze bent gekomen? Of wisten ze wel dat de camera's draaiden? Wat was jouw indruk? Hoe voelde dat? Nou, de gesprekken met hun zijn eigenlijk vrij vroeg begonnen. En met name Jan van Zwijfeld, die heeft altijd die rol in de schaduw, hè, op de achtergrond. Ivo zal hem altijd prijzen bij alles en erbij halen als totaal belangrijk voor zijn werk. Maar voor Jan was het eigenlijk de eerste keer dat hij echt in de openbaarheid zou treden. Dus die moest het langst nadenken. En Ivo, die was eigenlijk van, nou ja... prima, laten we dat doen, dat is goed. Misschien dat hij ook al in gedachten had... van misschien moet ik over 2 jaar... is ons leven hier eindig en dan is het misschien mooi document. Mooi. Ja. Tenminste, ik heb het wel vaker meegemaakt... als ik zo'n verzoek doe, dat net op een goed moment kan komen ook. Maar wat er dan gebeurt, is dat ik natuurlijk ontzettend... en dat of ik nou in een ziekenhuis of op de sociale dienst... of op een school of bij de dijk of bij Boudewijn de Groot... het is altijd ontzettend gedoe om mensen te laten snappen waar je bij wil zijn. He, dus het is heel vaak zo van, oh ja, nee, gisteren was heel interessant. Ja, maar dat je niet bij was. Ja, maar had me dan gebeld. Ja. Dus in het begin ben je heel erg aan het zoeken van, ja, wanneer zijn de interessante bijeenkomsten? Wanneer wordt er echt iets besloten? Nou ja, dat hele die bewerking van de tekst, daar kan je eigenlijk niet bij zijn. Had je een aantal dagen of zo dat je erbij mocht zijn? Was nee, dat beperkt? Mijn budget is beperkt. Dus ik kan maar 30 dagen filmen vaak voor zo'n film. Dus ik moet kiezen en... Dus in die voorbereiding en het kiezen en vooral het bouwen van toneel en de maquettes, daar probeer ik dan bij te zijn. Maar op het moment dat het repetitieproces start, dat is een, zeg maar een paar, 6 weken voor de première, dan gaat de trein lopen. Mm. En ik heb nog nooit gemerkt, want ik kom echt al terug bij je antwoord. Ik heb nog nooit gemerkt dat mensen die ik film eigenlijk zo ruiterlijk of eerlijk zijn en zeggen: oké, we hebben toch ja gezegd, dan mag je erbij zijn. Maar ook op het moment, hè, want het belangrijkste is in die heksenketel waar wij gingen filmen, dat ze goed gezenderd werden. Ze hebben een klein zendermicrofoontje op. Maar ja, het was heel duidelijk dat zij ook natuurlijk wel wisten dat dat zendermicrofoontje er was op het moment dat ze opeens een telefoontje over iets moesten doen. Dus hè, dan kwamen ze gewoon even van, ik moet nou even iets doen, zet hem even uit. En... Oh zo, ja. Dus het was, maar het was eigenlijk als er iets gebeurde en zelfs ook in dus een moment in de film dat een actrice er voet breekt. Mm. Ja, dan zijn we er toch bij. En dan is Ivo eigenlijk bijna de eerste die echt wel om zich heen kijkt van, wordt het wel gefilmd? Nou, of echt alert is van, ja, jullie willen alles zien. Dan is dit ook een moment voor de film. Ja, je bent een theaterman of je bent niet een theaterman misschien. Dan weet je misschien ook welke beelden er toe doen. Of werkt het zo niet? En hij is ontzettend filmliefhebber. Dus hij weet ook heel erg goed wat je voor een goede film nodig hebt. Dus, en ik vond het heel fijn dat ze daar heel duidelijk over waren. En ik had zelf al, kijk, dat is wel een beetje gevraagd een keer aan mij van, ja, waarom heb je zo weinig bij hun thuis gefilmd? Of en op de eerste plaats. Want was dat bewust om niet thuis te filmen bij ze? Ja, het moet ook iets zijn waar ik me gemakkelijk bij voel. Mm. En hun leven, het leven van die twee mannen, de twee mannen van mijn film, speelt zich echt voor 90% af in dat theater. Ik bedoel, ze ontbijten daar bij wijze van spreken en ze leven daar. En ik wilde heel erg hun creatieve samenwerking filmen. Ik hoef niet per se bij iemand op de slaapkamer te filmen om een goede, vind ik, om een goede film te maken. Dus dat was ook duidelijk. Daar hadden we gewoon een afspraak over. Want ik wil wel één keer thuis. Ik wil wel een beetje voelen. Dus er zit wel een paar kleine scènes thuis in. Maar het ging toch echt over het samen maken van een voorstelling. En wat ik zelf ook heel erg bijzonder vond is... Want ik heb ook altijd wel de afspraak met mensen van, ik ga monteren met een editor natuurlijk, maar ik maak een verhaal en er is een moment dat jullie mogen komen kijken. En ik heb ook heel weinig meegemaakt dat iemand gelijk binnen... Ze kwamen aanfietsen, kwamen kijken en moesten ontzettend lachen tijdens de film. Ik denk, lachen jullie nou toch over? Nou, ze hadden zichzelf nog nooit zo gezien. En het was gewoon, nou, prima. Hoefde niks uit of geen... Goed gedaan, toch? Schaamte. Nou, dus ook heel duidelijk. Ze zijn allebei eigenlijk heel recht door zee in dat opzicht. Snap jij dat ze stoppen in de rol die ze bij ITA spelen? Want hoe is het eigenlijk? Ivo stopt als directeur. En wat betekent dat dan voor Jan? Is dat jou duidelijk geworden al? Ja, nou, zij gaan samen nu ook naar Duitsland. Ivo heeft nog nooit een voorstelling zonder Jan gemaakt. Dus die gaat internationaal nog fantastisch theater maken, neem ik aan. En dat doet hij samen met Jan. Dus Jan gaat mee. Want heeft Jan wel eens iets gemaakt zonder Ivo? Ja, Jan heeft ook Cinegrafie met andere regisseurs gemaakt. En ook wel eens een hele grote, prachtige tentoonstelling in New York vormgegeven. Nee, maar ze blijven ook voor ITA bezig, toch? Ja, regisseren. Volgens mij, Ivo blijft gewoon als regisseur verbonden. En de voorstellingen van Ivo zijn met Jan. Dus. En snap jij dat ze dus, hè, want dat was in eerste instantie mijn vraag, dat ze gaan stoppen? Was het het juiste moment? Hoe, heb je zin dat ze op zich leren kennen? Nou ja, mijn film ging niet zo echt over zijn directietaken. Het was al duidelijk dat daarnaast die grote voorstelling ook altijd nog heel veel gedaan moest worden. Hè? Ja, dat zag je wel ook gebeuren. Ik zag het wel, maar dat zijn dus echt vergaderingen. En dan gaat het over subsidie en over gedoe met de gemeente. Dat deed hij ook nog, ja. Dus dat heb ik buiten de film gehouden. Maar ik zag wel dat dat ook een heel groot beslag op hem legde. En ik denk wel dat het... ik kan me heel goed voorstellen dat je na zo'n lange tijd... Ivo heeft wel dat ITA... Eigenlijk, hè, die fusie heeft hij helemaal neergezet. En dat hele gebouw is ook door hem en Jan door hun vormgegeven. De manier. En dat je dan op een gegeven moment zegt van het is misschien goed om nu nog een aantal prachtige dingen in het buitenland te maken, snap ik wel. Ja. Ja. Zullen we ze eens meenemen, luisteraars, naar hoe het op de set ging? Dan probeer een klein beetje te voelen hoe het was. Laten we even luisteren. Niet alleen maar zeggen nee. Daar kan ik nu niks mee. Uitglijven, modder. Wacht, maar dat is iets anders. Ik ga de repetitie stoppen als we hier op die toon nu gaan. Hè. Bro, dan stop ik gewoon. En dan zien jullie maar. Ik heb het nu gedaan. Nu heb ik er genoeg van. Kom dan met een idee. Ja, ik kom ook met ideeën, maar... Maar welk? Denken, ja. Yvonne, mogen we eraf? Wacht even. Nee, want... Maar ik kan nu niks meer aan. Ik bedoel, ik wil gewoon naar het einde. En ja, ik wil even... Naar het eindlied. We moeten een einde hebben. Ja. Zien ze dit mee? Zegt jij het dan? Ik ga het even niet doen. Jan, ik wil... Je moet even meer hier zijn. Ik bedoel, ik sta er een beetje alleen voor. Dit vond ik zo'n magisch moment ook, omdat je zo goed voelt hoe, nou ja, de stress van het maken van, van zo'n grote voorstelling. Maar ook die dynamiek en dat hij Jan zo nodig heeft ook, hè? Ja, nou, dit was inderdaad een paar dagen voor de première. En het eind was nog niet helemaal klaar, hè? Nee, het was echt, en ook door de voetbreuk. Hè, er was een van de hoofdrollen, Jannie Goslinga, die brak haar voet tijdens het dansen. En ja, die kon er niet uitgeschreven worden. En die heeft dus in een rolstoel uiteindelijk de rol verder gespeeld. Maar wat ze ook wel weer fantastisch vonden, geloof ik, hè, toen ze dat zagen. Uiteindelijk was het, ja, hebben ze geloof ik ook toen Jannie's voet beter was, hebben ze nog haar rolstoel laten. Ja. Nee, maar ook dat wordt dan tot kans iets benut of zo. Hè? Ja, ja. Dat wordt niet een soort afgezwakte van, oh god, er wordt even iemand in een rolstoel opgereden. Die rolstoel moest ook helemaal alles kunnen wat Ivo hoopte dat ermee mogelijk was. Nee, dus die als ik het zo hoor, dan denk ik, wat een rustige, vriendelijke stem. Het was echt zo zwaar. Die acteurs die door de modder heen, en die waren kapot. En Ivo was ook zo moe. Je zag het, maar dan als ik aan zijn stem hoor, denk ik, ja, dan is dat toch, ondanks dat hij natuurlijk toch wel vrij heftig zegt van gewoon door. En, ja, en kom dan zelf met iets. Hè? Dat gaf je ook al aan. De acteurs moeten wel zelf ook met iets komen. Maar die zaten er misschien ook een beetje doorheen op dat moment. Ja, nee, het is geen, hoe moet ik het zeggen? Het leukste wat ik eigenlijk vond, ik wacht nog altijd op een moment dat ik dat zelf een keer kan zeggen. Maar hij zegt van die dingen soms, dan zegt hij gewoon, los het op. Ja. Dat zou ook een goede titel van een radioprogramma zijn. Gewoon los het op. Dus niet wat blijft, maar los het op. Maar ik vind het zo geweldig dat iemand dus niet zo van, ja, maar mee gaat denken. Nee, en dit, of misschien kan je nog even dit. Of zo fijn zijn als je dit. Nee, gewoon los het op. Klaar. Ja, ja goed, dat wordt mij vast niet in dank afgenomen als ik dat soort dingen ga zeggen. Maar die dynamiek, hè, tussen de twee mannen, laten we het daar ook nog even over hebben. Want hoe zou je de relatie tussen Jan en Ivo omschrijven? Nou, wat ik, en misschien is dat wel een beetje in de lijn van los het op, wat ik heel bijzonder vind, is ze zijn ontzettend samen. Ze zijn echt opgegroeid samen. Ze zijn hele jonge mannen op elkaar verliefd geworden. En eigenlijk een hele explosieve relatie, zoals ze zelf opschrijven. Ze zelfs over een soort dierlijke energie. Ze hebben elkaar ook geslagen in het begin. Vechten. En Jan had echt de bierveeltjes bewaard. Die zitten ook in de film. Waarin hij ooit opgeschreven heeft tegen Ivo, wij moeten samen iets maken. Want alles gaat niet goed. Als we niet iets gaan maken, maken we elkaar kapot. Dus ze hebben eigenlijk op een heel vroeg punt in hun relatie, hè, Jan zat op de kunstacademie en Ivo wilde theatermaker worden. Maar ze hebben echt gedacht, we moeten samen gaan werken om die ongelooflijke energie tussen ons bepaalde manier te richten. En wat ik dan, hè, als je zo lang samenwerkt en zoveel samenwerkt, dat ik het eigenlijk zo mooi vind dat ze eigenlijk ook zoveel gescheiden houden. Dus dat ze niet, hè, het is dit ook letterlijk in de film hoor, ik citeer nou weer de film, maar Ivo zegt, we hoeven niet alles van elkaar te weten. Mm-hmm. Ik weet dat er dingen gebeurd zijn in Jans leven, maar ik hoef het niet te weten. Ja, als hij dat, en als hij dat wil vertellen, dan hoor ik het wel. Hè? Dat zei hij. Ja, precies. Dus het idee wat misschien ergens in Nederland of in de wereld ontstaan is, dat je alleen maar een hele goede relatie hebt als je allemaal heel eerlijk alles aan elkaar vertelt. En eigenlijk je hele verleden deelt met elkaar. Deelt met elkaar, dat hoeft niet. Je kan ook zeggen van, we zijn bij elkaar en soms leer je iets van elkaar. Of soms, je wil ook, zij willen ook verrast worden misschien door elkaar. En dat spreekt ook heel veel vertrouwen uit, toch? Ja, ze zijn absoluut aan elkaar verklonken. Ja, is dat een woord? Ja. want je vraagt op een gegeven moment, of Frank vraagt dat, de interviewer, aan Ivo hoe het zou zijn als Jan er niet zou zijn. En daar wilde je ook helemaal geen antwoord op geven. Nee. Wat vond je van die scène? Dat was een hele mooie vraag van Frank ook. Ja, trouwens, Frank van der Linden heeft natuurlijk de interviews gedaan met hem. Ja. En die was in eerste instantie ook, die had Ivo gevraagd om een film te maken. En nou, Frank heeft mij erbij gehaald. En toen is het een film over Ivo en Jan geworden. Wat vroeg je nou, over? Dat antwoord op die vraag van wat zou. Hij wilde niet naar het antwoord toe op de vraag als Jan er niet meer zou zijn. Want dat. Ja, nee. Daar wilde hij gewoon niet heen, zo zei hij het, hè? Geloof nee, ik. Waarom? Ja, waarom zou ik over iets hebben wat niet gaat gebeuren? Nee, hij precies. Is er volledig van overtuigd dat ze bij elkaar zouden blijven, hè? Zullen blijven. Ja, echt. En ik kreeg ook de indruk dat Jan een soort, maar dat is mijn indruk, hè? Dus ik weet niet of je dat op waarheid berust, maar dat Jan een soort medium is. Iemand die bruggen bouwt tussen Ivo en de acteurs en de rest van de groep. Je hebt een paar van die momenten heel mooi gevangen. Omdat Ivo het niet altijd uitgelegd krijgt wat hij wil, maar dan komt Jan er toch nog even bij. Of die buffert dan een beetje. Dat gevoel had ik. Nou, wat ik wel zag, is dat Jan kan heel zorgzaam zijn naar de acteurs. En dat is een zorgzamer man, denk ik, dan Ivo. Dus Jan zat echt. Beetje in de nazorg zat hij. Nou ja, maar echt zorgen. Hè? Ze moesten door de modder ploeteren. En Jan zorgt dan dat er teltjes met warm water en schone handdoekjes zijn. En dat ze gewoon hun voeten daar kunnen wassen. En dat soort dingen, daar zag je Jan. Maar ja, ik denk dat Ivo wel heel intens contact met zijn acteurs heeft. Het is niet zo, denk ik, dat Jan dat alleen helpt Jan ze dan weer door ze neer te zetten of ze iets te geven, een requisiet of een waardoor ze makkelijker in hun rol kunnen komen. Dus hij helpt de acteurs ook in dat opzicht. Ja, ja. Jan benoemt in de documentaire dat wat hij doet is wie hij is. En dat zegt hij zo. Ik denk wat ik doe is mijn autobiografie. Dus de ruimtes die ik ontwerp zijn daarin een open doek van wie ik ben. De chaos, de orde, de liefde voor detail, de liefde voor het grootse ook. Snapte je wat hij daarmee bedoelde? Ja, en ik snapte het vooral omdat ik die fantastische foto's die Jan Verzwijfeld van zijn scenografieën maakt. Dus Jan is eigenlijk heel vroeg begonnen met foto's te maken van de scènes. En dat doet hij in het repetitieproces. Dat doet hij ook echt al tijdens de generalen en de repetities op toneel. En het bijzondere van die foto's, hè, even nog de titel van jullie programma, Wat blijft. Theater is natuurlijk heel vluchtig. En je hebt natuurlijk registraties en die zijn wel steeds beter. Maar die hebben nooit dat gevoel wat je hebt als je in het theater zit. Maar wat Jan Verzwijfeld doet met zijn fotografie is wel de meest perfecte manier, de optimale beelden die zij hebben gemaakt, en dat die maken ze samen om die vast te leggen. En die foto's zijn er. Die foto's. En wat Jan eigenlijk volgens mij probeert te zeggen in die quote is dat als je zijn foto's dus ziet, als hij de beelden ziet die hij heeft vastgelegd daarop, dan zie je scènes uit zijn leven. Dan zie je scènes uit zijn hoofd. Dan zie je zijn gevoel. Wat hij zei, vind ik ook een heel mooi moment in de film. Dan zegt hij, ja, één persoon op toneel, dat dan die eenzaamheid van één persoon op toneel, dan kan er iets gebeuren en zo. En dat, hij heeft een aantal foto's waar je dat zo voelt, zo'n dat hele grote toneel. En dan zit er één zo'n acteur. En ja, dat is wat hij volgens mij wil zeggen daarmee. Maar die eenzaamheid heeft hij ook ervaren, geeft hij ook aan in de. Vooral ook in het voordat hij Ivo leerde kennen, refereert hij daar ook aan. In mijn herinnering, dat hij vertelt over hoe eenzaam het is. Ja, Jan Verzwijfeld heeft een hele heftige puberteit gehad. En daar heeft hij vreselijke dingen meegemaakt. En die hebben ook, ja, wat hij eigenlijk zegt, zijn beslag gekregen in hun interesse voor dat soort heftigheid en ja. Gekte. En hoe belangrijk ook Ivo geweest is, hè, in zijn leven. Ja. Toen hij hem ontmoette en hoe zijn leven toen. Toen wist hij wat het moest worden. Ja, ze zijn mooi, echt, hoor. Ja, ja. Ja. Nou, het is een hele mooie creatieve relatie, maar ik vind het ook een hele mooie liefde. Wat ik ervan heb gezien, hè, want ik was dus niet in die slaapkamer. Nee. Dat wilde ik ook niet, maar het zijn... We kunnen ons er iets mee voorstellen dankzij jouw film. Nou, nee toch? Jawel. Wel? Ja. Over hoe zij samen thuis leven? Ja, ik kon me er wel iets mee voorstellen. Dat heb ik helemaal nooit gedaan. Ik vroeg me nog af, hè, want daar hebben we het nog niet over gehad, maar je hebt het wel over het vastleggen van iets. En ik vroeg me af, kan dit nog bij de NPO? Want ik heb begrepen dat er veel documentairemakers vinden dat er veel te weinig geld is voor zo'n heel maakproces. Je hebt het zelf ook over 30 dagen. Ik heb geld voor 30 dagen. Ja, het is, ik vind het soms best wel moeilijk uit te leggen wat ik doe. Ik bedoel, mensen, ik krijg heel veel complimenten over mijn films. Maar zelfs mijn moeder zegt wel eens van, goh, ben je een jaar bezig met die film? Het is toch een uurtje televisie of anderhalf uur televisie. Maar het mooie van het maken van zo'n documentaire, en nou, er worden hele goede films gemaakt in Nederland, is dat ze die tijd nodig hebben. Dus je hebt, als je, tuurlijk kan je een goed interview doen en je kan mooie beelden maken en je kan wat archief erbij, maar dat is niet het soort films wat ik wil maken. Dus de films die echt een proces vastleggen, een creatief proces, of die vastleggen hoe het op het Binnenhof gaat, of hoe een band functioneert, of hoe, dat zijn ook tijdsdocumenten. Dus... En is daar geld voor bij de NPO? Nou, het is steeds moeilijker uit te leggen. Het wordt, kort geleden was er toch wel een behoorlijke rel, waarin toch wel in de NPO ook werd gezegd van ja, maar ja, documentaire maken goed en aardig, maar het is ook een beetje een hobby. We kunnen dat natuurlijk niet betalen al die dagen. En ik weet dat ik en maar ook heel veel collega's heel veel werk in die films steken die niet betaald wordt. Maar het moet niet een automatisme zijn, denk ik. Het moet wat kosten. Het zijn echt films. En dat ik er nu vanavond over kan praten, een film die ik toch, ja, die vorig jaar uitgezonden is, dat is een document die, ja, wat meer is dan alleen maar een uurtje televisie. Ik denk echt dat het films zijn, ja, dan heb je als een serie van klassen, of hoe vaak de film over de sociale dienst die ik gemaakt heb wel niet geciteerd wordt. Hè? Ja. Die toch bijna de participatiewet weer veranderd heeft. Nou ja, dat denk ik dan. Maar ik denk wel dat documentaires echt het debat over dingen op gang brengen. En ook echt mensen laten reizen in hun stoel. En zich echt door zo'n film je echt kan verplaatsen in andere mensen. Ja. En dat is ook wat, ja, waarom ik denk dat het zo waardevol is en daarom ook kostbaar. Ja. Ja, dus... Ja, moet het blijven koesteren. Nou ja, want het gaat natuurlijk wel... Ik heb die ophef ook gezien. De documentairemakers die zich daar zorgen over maken. Maar jij bent dus ook een van die documentairemakers, ja, die zich daar zorgen over maakt. Zeker. Dat de NPO daar wel oog voor blijft houden voor dit soort producties. Nou, we zijn er echt op dit moment echt ook echt gesprekken over aan het voeren met de NPO om het... De publieke omroep is de plek voor documentaire. Daar worden. Maar ja. Dat zou de functie ook van de NPO moeten blijven. Ja. Om die plek te blijven. Dat denk ik wel. Ja. En die worden gemaakt door met heel veel liefde, maar niet alleen maar met oud papier. Het moet echt ook. Ja. Dank je wel. Fijn dat je over je documentaire wilde praten met ons, Suzanne Raas. Over haar documentaire Twee Mannen. Over Ivo van Hoven en Jan Verswijfeld. Wat blijft Lijn? We vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Charlotte Goomy wil graag vertellen over Willem. Ze kwam vaak bij zijn gezin over de vloer. Ze paste er van jongs af aan op en ze hielden contact. Ook nadat ze een paar jaar als au pair had gewerkt in het buitenland. Het werd een levenslange vriendschap. Hij ontpopte zich als een ware mentor. Dat gevoel bleef zelfs nadat hij vorig jaar januari overleed. Wat voor mij blijft van mijn beste vriend Willem is zijn moreel kompas. Ik kende hem vanaf mijn 16e en heb mijn hele leven dingen gedaan of gelaten met hem in mijn voorhoofd. Kan ik het hem uitleggen? Ja, dan doe ik het. Kan ik het niet? Dan doe ik het niet. Hij is de eiktang. En dat hij dood is, nu al bijna anderhalf jaar, verandert er eigenlijk niks aan. Toen hij sterven zou, dacht ik dat met hem mijn referentiekader zou verdwijnen, maar die angst bleek onterecht. Sterker nog, nu ik het niet meer langs zijn normen en waarden kan checken, heb ik ze maar gewoon geïntegreerd. Ik twijfel veel minder, omdat ik weet wat ik had gedaan als hij nog was geweest. Als ik het hem nog had kunnen uitleggen. Ik kan dan ook niet zeggen dat ik hem mis, want ik leef hem gewoon door. Zijn stem is niet minder hoorbaar, zijn kompas is niet minder sterk. Hij blijft gewoon zoals het hoort. Het was ook gewoon een ontzettend zondagskind. Het was een hele mooie man. Hij was super intelligent. Het was gewoon een wijze man. Je ziet hem ook gewoon zo zitten. Pijpje erbij, open haard, krantje, lekkere corduroy broek, mooie wollen trui, groen. En dan filosoferen, nadenken, betere ideeën verzinnen. Het was eigenlijk, ja, het was een zondagskind. Hij is deel van wie ik ben geworden. En ik denk dat ik erg veel mazzel heb gehad dat ik zo'n mentor en zo'n goede beste vriend heb mogen genieten bijna 40 jaar. Ik ben eigenlijk een enorme bofkont met hem. Charlotte Goulmy was dat over Willem. We gebruiken hier niet zijn achternaam, want dat vond de familie fijn om het op die manier te doen. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. En u kunt het verhaal ook kwijt natuurlijk via de NPO Radio 1-app. In het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft. NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Wagnergroep moet niet worden verboden, dat zegt de voorzitter van het Defensiecomité in de Russische Staatsdoema. Hij pleit ervoor om alleen de leider van het huurlingenleger zo nodig te vervangen. Volgens de voorzitter deden de Wagner-soldaten die de stad Rostov aan de Don innamen niets verwerpelijks. Ze volgden de bevelen op, zegt hij in een interview met een Russische zakenkrant. De voorzitter zegt verder dat de Wagnergroep de meest gevechtsklare eenheid van Rusland is. Er is geen beter cadeau voor de NAVO en Oekraïne dan het ontbinden van Wagner, vindt hij. De kinderrechten in Nederland worden steeds minder goed nageleefd. Op de wereldwijde Kids Rights Index is Nederland dit jaar 16 plaatsen gezakt en staat nu 20ste. Met name op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming gaat het in Nederland steeds slechter volgens de opstellers van de lijst. Ook kinderen in armoede of AZC's komen er niet goed vanaf. Wie in de problemen zit, moet vaak lang wachten en er is per gemeente verschil in welke zorg er beschikbaar is. Volgens Kids Rights moet het Rijk weer verantwoordelijk worden voor jeugdzorg. Zweden en Finland staan bovenaan de ranglijst. Daar is volgens de organisatie meer geld beschikbaar en er is meer lange termijnvisie voor wat kinderen nodig hebben. Elton John heeft vanavond voor het laatst opgetreden in het Verenigd Koninkrijk. Op het festival Glastonbury nam de 76-jarige zanger afscheid van het Britse publiek. Hij noemde het een emotionele avond. Zijn optreden met verschillende gastartiesten duurde zo'n 2 uur. Elton John is al sinds 2018 afscheid aan het nemen met een tournee. Nu staan er nog 7 concerten op de planning in andere landen. Zijn laatste optreden is begin volgende maand in Stockholm. Het weer, vannacht vanuit het westen enkele buien. In het noorden kan er ook onweer zijn. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt minder warm dan afgelopen weekend met 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er toch nog ANWB Verkeersinformatie. Dat gaat weer over een evenement in Biddinghuizen dat is afgelopen. Daardoor staat er file op de N306. Het zorgt voor 9 minuten vertraging op die weg richting Kampen en 20 minuten vertraging richting Harderwijk. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Aan het einde van dit uur hoort u de podcast die Annette van Soest maakte over Alex Brenninkmeijer. Donald is not really chatty. To carry on a conversation in complete sentences, he does not do. He's not going to chit-chat. He'll chit-chat, but it's going to be a short chit-chat. He loves to be funny. Donald gave me hope. But I don't know that I knew that at the time, but I was just so drawn to him and this community. I wanted to figure out, how did they get it right? Because they really did get it right. Once you've been around him, it's just difficult to not want to pull for him and root for him. And in a community like Forest, one reaction that Don evoked from the townspeople was that, yeah, Don's got some odd behaviors and some eccentricities, but he's our guy. Je hoort hier mensen uit het Amerikaanse stadje Forest in Mississippi over de toen 80-jarige Don. Hij heeft zo zijn eigenaardigheden, maar hij is één van ons, hoor je iemand zeggen. In 1943 was hij die jongen die werd geïdentificeerd als Case One, Donald T. In het onderzoek van 's werelds eerste kinderpsychiater, Dr. Leo Kenner. Donald Triplett werd het eerste kind met de diagnose autisme. Ook in Nederland liep toen al onderzoek naar autisme bij kinderen. Sterker nog, het was de Nederlandse pedagoog Ida Freyer, zuster Gaudia, die al eind jaren 30 van de vorige eeuw over autisme schreef. En de eerste hoogleraar autisme wereldwijd komt ook van Nederlandse bodem. In 1991 bekleedt Ina van Berkelaar Onders de stoel van bijzonder hoogleraar autisme aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hoewel ze inmiddels met pensioen is, doet ze nog steeds veel onderzoek en staat ze in contact met veel mensen met de diagnose en met hun omgeving. Al vanaf haar studie volgt ze het leven van Donald Triplett, die vorige week op 89-jarige leeftijd is overleden. En we hebben nu contact met Ina. Goedenacht, Ina. Wat fijn dat je er bent. Ja, ik vind het heel leuk om er te zijn. Dank je wel. Want je hebt het leven van Triplett gevolgd en onderzoek naar hem ook gevolgd in je eigen carrière. Vertel eens, wat was het voor jongetje? Bijzonder, heel bijzonder. En dat lees je ook vooral in de beschrijving van die vader. Die heeft dat perfect neergezet. Die zag meteen al dat dit toch een heel apart kind was, wat hele bijzondere begaafdheden had. Al voor zijn tweede jaar kon hij tot 100 tellen, maar ook weer terug. Hij herkende eindeloos veel gezichten en wist de naam daarbij, maar was wel vreemd in het contact. Hij was totaal niet geïnteresseerd eigenlijk in mensen en zeker niet in kinderen van zijn leeftijd. Dat interesseerde hem eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. En dat valt natuurlijk op dan. En je noemt de vader al eventjes. Waarom moeten we het over de vader ook hebben? Nou, die vader heeft het opgeschreven. Die heeft gewoon een soort dagboek bijgehouden over zijn zoon. En die begon ook wel te zien dat er vreemde dingen waren. Zo heeft hij op een gegeven moment gedacht van, er moet toch kinderlijk contact zijn, ook met andere kinderen. En toen hebben ze een weeskindje te logeren gehad. Nou, daar heeft hij niet naar omgekeken. Dat vond hij helemaal niks. Vond hij eigenlijk heel vervelend dat hij er was. Mm. Dus hij heeft echt, die vader heeft echt bedacht, ja, het klopt niet. Dus dat moet ik uitzoeken. En die heeft het allemaal opgeschreven. En toen op een gegeven moment was hij ongeveer 4-5 jaar. En toen kwam Leo Kenner, werd daar de eerste kinderpsychiatrie, in de hoogleraar althans, ter wereld. Toen dacht hij, ja, daar moet ik dan toch mijn verhaal naartoe sturen om te kijken of die iets weet. Mm. En toen heeft die meteen gezegd, nee, dit kind wil ik zien. En zo heeft hij op 5-jarige leeftijd, heeft Leo Kenner, dus inderdaad Donald gezien. En hoe is dan uiteindelijk die diagnose autisme ontstaan? Omdat ook in het verhaal van die vader, ik heb dat die brieven zijn bekend, geeft hij ook steeds aan, hij is totaal niet geïnteresseerd in de wereld van anderen. Hij is geïnteresseerd in zijn eigen wereld. En hij is zo in zichzelf gekeerd dat hij koos ook voor het woord autisme, vanwege het feit dat autisme komt van het Griekse woord autos. Uh-huh. En dat was eerder gebruikt al bij de schizofrenie bij volwassenen. En dan was het niet het syndroom, zeg maar dan was het een symptoom. Als je terugtrok als schizofreen uit de wereld, dan noemde hij dat in zichzelf gekeerd. En dat is ook het woord autisme. Maar dat was een symptoom. En nu hebben ze dat gezegd, dus Kenner zei, ik maak daar dus de naam van het syndroom van, zeg maar, van de stoornis van. Ja, ja. En hoe kijk jij nu naar het onderzoek van deze Leo Kenner? Goed, het is zeg maar wel de godvader van autisme, vind ik eigenlijk altijd. En hij heeft die 11 kinderen die dus hij beschrijft, waarvan dus Donald Triplett de eerste is, hè, Case One. Mm-hmm. Dat zijn zulke prachtige beschrijvingen, dat ik ook in mijn hele periode dat ik dus les gaf aan de universiteit, heb ik dat echt altijd wel als de beste beschrijving van autistische kinderen gevonden. Want wat maakt je dat zo speciaal? Omdat er nog geen enkele andere diagnoses in die richting kwamen. Dus het was eigenlijk heel puur. Dus wat hij zag, was, zonder dat hij eigenlijk enige ervaring op dit gebied had, behalve dat hij veel kinderen had gezien, dat hij uiteindelijk zei, ja, ik heb nu zoveel of zoveel, een aantal van deze kinderen gezien, en die hebben wel allemaal een aantal eigenschappen gemeen, dat ik daar wel een nieuw syndroom van wil maken, zeg maar. En dat is heel, heel puur. Die beschrijvingen zijn ook zo verschrikkelijk puur, dat ik vraag me af of wij dat nog kunnen, terwijl we nu ook heel veel weten wat grenst aan autisme, of hè, dat je toch een bredere blik hebt en niet meer dat hele pure hebt, denk ik. Ja, ja, ja, ja, want er is natuurlijk ook discussie ontstaan over wiens schuld het zou kunnen zijn. Hè? Sinds de diagnose van Kenner is er ook veel onderzoek gedaan naar autisme. Komt het misschien door de rol van de ouders? Ik laat even horen, programma Een Klein Uur U van de VARA heeft hier in 1973 een uitzending over gemaakt. Luister even mee. Vanavond laten we u kennis maken met dat verschijnsel autisme dat wetenschappelijk gezien eigenlijk pas kort geleden is ontdekt, zou je kunnen zeggen. We praten met ouders van autistische kinderen en met enkele deskundigen. Bent u, mevrouw de Loze, door dokters goed geholpen toen u eenmaal zei het kind is vreemd? Wat zeiden ze tegen u? Nou, in de eerste instantie zei dat ik zelf vreemd was. Toen hij dus een maand of vier was, zei ik dus tegen mijn huisarts, nou, dokter, dat kind is niet goed. Zegt hij, dat kind is prima in orde. Toen hij dus iets ouder werd, heb ik het weer tegen mijn huisarts gezegd. Ik zeg, dokter, ik zeg, dat kind mankeert wat. Hij zegt, nou, u heeft zich altijd bezorgd over uw zoons gemaakt. Het is altijd goed gegaan. Hij zegt, dat kind mankeert dus absoluut niks. Er kwam op een gegeven moment ook een begrip op, hè, zoals ijskastmoeder. En ik heb begrepen dat dokter Kenner zelf ook die term gebruikte. Wat bedoelde hij daarmee? Nee, die heeft hij niet gebruikt. Die is van allemaal. Maar het punt is wel dat hij aangaf dat de... Hij was dus de eerste hoogleraar kinderpsychiatrie van de wereld. Dus je krijgt dan eigenlijk sowieso een elitaire populatie die hier binnenkomt. Niet iedereen gaat zomaar naar zo'n professor waar ze het bestaan nauwelijks van weten. Nee. En dat betekent dat hij dus gewoon wel hele intelligente mensen binnenkreeg. En dat heeft eigenlijk de ingang een beetje toch verbloemd in de zin van, ja, die mensen die weten er alles van. En die zijn ook heel intelligent en misschien wel wat verstandelijk, hè, wat afstandelijk. Mm. En oh, zo, in ja. wezen. Ja, dat is eigenlijk de inleiding geweest. Want later heeft hij ook gezegd, ik heb beschreven dat ik die ouders heel afstandelijk vond, omdat ze het ook heel goed konden beschrijven. Dus zeg een intellectueel verhaal over hun kind. Mm-hmm. Waardoor hij had het gevoel van, die empathie lijkt een beetje afwezig. Hè? En wat helemaal niet het geval was. Maar het was de selectie die bij hem binnenkwam. En dat heeft zeker wel in zijn beschrijving ook gezegd, ja, ik vond ze wel allemaal heel intellectueel en misschien wat afstandelijk. Ah, nou, daar is hij later ook, ja, daar is hij ook echt helemaal van afgestapt, hoor. Ja. En heeft ook gezegd, heeft het echt niets met ouders te maken. Ja, er zijn niet zo heel veel fragmenten waar je Triplet hoort spreken, maar we hebben er wel eentje gevonden waarin hij zelf vertelt over wat hij allemaal kan en doet. Laten we even luisteren. I'm Donald Triplet from Forest, Mississippi. For the last 82 years, I've lived in Forest all my life, and I'm proud to be a native of Forest. I like to go to the same places every year. I go to San Francisco once a year. I like to go to different beaches and stuff like that. And to take that little bus ride from Market Street to Fisherman's Wharf and get up there, and I just like going up there. And I go to Seattle, Washington about once a year. And I go to Florida about twice. Ja, hij doet heel veel dingen, onderneemt hij. Heeft hij een belangrijke rol gespeeld, wat dat betreft, in jouw carrière als eerste kind met de diagnose autisme? Ja, je gebruikt het altijd als voorbeeld natuurlijk, hè? Want ze vragen, hoe komt dat dan? En ik heb er heel veel aandacht aan besteed, omdat ik als orthopedagoog, zeg maar niet als psychiater in die wereld ook. En daarom vond ik die vader ook zo belangrijk. Want ik denk altijd, je moet heel erg goed naar die ouders luisteren. Mm-hmm. Want als deze vader dat niet zo op papier had gezet, had het misschien wel veel langer geduurd voordat we überhaupt autisme hadden ontdekt. Ja. Je moet echt heel erg naar ouders luisteren. Ouders voelen heel goed aan dat er iets niet klopt of dat het anders is dan anders. En als je dan terughoort dat er zoveel gedoe was over ijskastmoeders, dan denk ik, ja, je moet juist naar ze luisteren. Je moet het van ze horen. En je moet ze niet de grond inboren. Dat is toen wel gebeurd in het begin. Dat was echt heel vreselijk. Als je die artikelen leest, zijn dramatisch. Mm-hmm. En deed het nog wat met je toen je las dat Triplett was overleden? Ja, meteen. Ja, ik vond het echt... dit raakte me echt. Ik kreeg ook ontzettend veel mails van iedereen. Maar ook van mijn collega's uit Amerika, uit Engeland. En heb je het al gehoord? Ja, het doet je natuurlijk toch wat. Dat is het begin, hè? En dat breng je als ik een verhaal hou over de geschiedenis van autisme. Ja, het begin ik eigenlijk altijd met hem, ja. Dank. Ja, dus het heeft me zeker wat gedaan. Dank je wel dat je met ons in deze nacht stil wilde staan bij het overlijden van Donald Triplett. Prima, graag gedaan. Ina, heel fijn. Ina van Berkelaar, bijzonder hoogleraar autisme, is ze geweest aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Wat blijft? Waarom doen we wat we doen? Het is een vraag die we onszelf iedere dag moeten stellen, vond Alex Brenninkmeijer. Zelf deed hij het ook. Brenninkmeijer was van 2005 tot 2014 nationale ombudsman en waarschuwde toen al voor de groeiende kloof tussen burger en overheid. Later werd hij lid van de Europese Rekenkamer. Hij was een kritisch denker, bemiddelijk radicaal en een luis in de pels. Journalist Annette van Soest volgt zijn spoor terug met oud-minister van Justitie Ernst Heers-Ballin, met Bert Brunninghuis, die steun kreeg van Brenninkmeijer nadat hij besmet raakte met de Q-koortsbacterie, en met zijn echtgenote Sascha Preschal. Waarom doen we wat we doen? Het is een vraag die we onszelf iedere dag moeten stellen, vond Alex Brenninkmeijer. Zelf deed hij het ook. Die dagelijkse reflectie op zijn motieven en beweegredenen vormde de kern van zijn moreel kompas. Zijn boek Moreel Leiderschap begint dan ook met de kleine prelude tot de dag. Een kinderrijmpje, geschreven en op muziek gezet door Satie. Hij leest het hiervoor in Panorama Zondag bij NPO Klassiek. Braaf opstaan, je goed houden, je haar goed kammen, jezelf goed aankijken, je goed gedragen, netjes wandelen, het goed maken. Ik zeg altijd, ga aan het begin van de dag voor de spiegel staan. En sommige mensen moeten dat 's avonds doen, want je moet niet per se een chagrijnig hoofd voor je zien. Maar ga 's morgens voor de spiegel staan en stel je de vraag, waarvoor doe ik het eigenlijk? En dat is de kernvraag, vind ik, voor een zorgvuldig en een maatschappelijk zinvol bestaan. Alex Brenninkmeijer was voor de meeste mensen de nationale ombudsman. De leukste baan die hij ooit had, zei hij daar zelf over. Hij kon op de vriendelijkste manier de vreselijkste dingen zeggen, zeggen zijn oud-collega's. Hij was duidelijk, direct, maar ook zachtmoedig. Ik blik terug op het leven van Alex Brenninkmeijer met oud-minister van Justitie Ernst Heers-Ballin, bij wie Alex promoveerde. En met wie hij later als ombudsman ook stevig kon botsen. Een persoon van wie je voelde dat hij meeleefde, inleefde. En dus ook een vriendelijke, een beminnelijke, zoals ik toen zei, manier van omgaan had met andere mensen, maar wel radicaal. Met Bert Brunninghuis, die veel steun ondervond van Alex nadat hij besmet raakte met de Q-koortsbacterie. Die eerste ontmoeting, want die was heel bepalend. Daarmee heeft hij zoveel indruk gemaakt op mij. Het was zo warm, dan ga je gewoon... loop je een beetje makkelijker weer naar huis toe. En met zijn echtgenote Sascha Preschal, met wie hij ruim 30 jaar zijn leven deelde. Ik denk zelf, als Alex ooit had mogen kiezen voor een nieuw beroep, dan had hij misschien ook cabaretier willen worden. Ik vond het gewoon leuk om mensen mee te krijgen, om ze of aan het lachen te maken, of ze met hun gedachten mee te krijgen. Ernst Heers-Ballin leerde Alex Brenninkmeijer kennen op de juridische faculteit van de Universiteit van Tilburg. Toen nog de Katholieke Hogeschool Tilburg. Ze waren collega's. In 1987 promoveerde Alex bij hem op de democratische rechtsstaat. We gaan hier dus naar het gebouw dat destijds het gebouw aanheette. En nu genoemd is naar Kopenhagen, een van de founding fathers van onze universiteit. Nu bijna een eeuw geleden. Destijds was dit dus de route die iedereen volgde op weg naar Alex' promotie. En die was hier. Dit is de aula. Dit is de aula. Daar zat de promotiecommissie. Daar, het spreekgestoelte, was de plaats van de promovendus, met paranimfen naast zich en andere geïnteresseerde hoogleraren. Die konden hier plaatsnemen op het podium. Familie zat hier en de collega's van onze vakgroep en andere vrienden en bekenden hierin, op de rij van de aula. En wat kunt u zich nog herinneren van die dag? En hoe stond hij erbij? Prima. Ja, Alex was een ervaren docent. En een ervaren docent die staat ook met een gerust gevoel in de aula als het proefschrift moet worden verdedigd. En ik heb toen, denk ik, ook wel tegen hem gezegd wat ik vaak tegen promovendi heb gezegd. Die soms het ook wel een beetje spannend vinden om het proefschrift te verdedigen. Ik heb steeds weer gezegd: vergeet niet, jij bent degene die het beste in het onderwerp zit. Beter dan degene die je vragen stellen. Hiers Balien neemt me mee naar de 12e verdieping, waar de juridische faculteit toen zat. En waar hij Alex in 1981 voor het eerst ontmoette. Het was een periode van verandering in het vak, in het, ons vak, het staats- en bestuursrecht. En we hadden toen een kans om met een jonge groep mensen wat nieuwe stappen te zetten in de ontwikkeling van het vakgebied. En toen kwam ik dus als jonge hoogleraar hier binnen en kwam ik een aantal mensen tegen die er al langer waren. Een paar die er al echt langer waren, maar Alex was een van degenen die er nog niet zo lang waren. En dat gaf natuurlijk een bijzondere dynamiek. Ik denk dat we wel een paar belangrijke dingen gemeen hadden, en dat was de bereidheid om nieuwe wegen in te slaan en dus aan onze medewerkers die ruimte te geven. Ja, het klikte dus. Het klikte. En Alex, scheelde ook niet veel in leeftijd. Nee, we scheelden niet veel in leeftijd. Het was dus echt een groep met een paar jonge mensen, bijna leeftijdgenoten, die aan iets nieuws konden beginnen. En Alex wilde dat ook heel graag. Het eerste, natuurlijk je verdeelde onderwijstaken. Dat was hier, bijna op de plaats waar we nu zitten. En daar konden we voor en na colleges en vergaderingen misschien nog wel de belangrijkste gesprekken voeren. En dat was, waar tekent zich iets nieuws af? Waar is het spannend? Spannend was toen het onderwerp kernenergie. En dat was het onderwerp waar Alex voor koos om een boekje, monografie over te schrijven. Eigenlijk best wel ik zeg boekje, maar het maakte best wel indruk. Omdat hij daarin de vraag aan de orde stelde of de rechtsbescherming van de burger bij onderwerpen van groot maatschappelijk belang wel voldoende was geregeld. Destijds was het nog zo dat je niet voor alle onderwerpen van overheidsbeleid naar de rechter kon gaan. Er waren onderwerpen van uitgezonderd en die kon je alleen in administratief beroep voorleggen aan de kroon. Wat betekent dat? De kroon, niet dat de koningin destijds daar persoonlijke bemoeienis mee had, maar het leidde wel tot een door haar ondertekend koninklijk besluit. Dat werd voorbereid door een afdeling van de Raad van State. Maar waar de regering ook om beleidsredenen van kon afwijken van dat advies. En Alex stelde, terecht in mijn ogen, de vraag aan de orde of dat wel kon in de verbinding van rechtsstaat en democratie. Nu, het kroonberoep bestaat al lang niet meer, maar de verhouding van rechtsstaat en democratie bij onderwerpen die spannend zijn, denk maar aan wat er nu aan de orde is rondom stikstof, klimaatkwesties en dergelijke, die houdt ons nog steeds bezig. En hij was daar toen dus al mee bezig? Hij was daar toen mee bezig. Dat leidde ook tot interactie, tot een gedeelde interesse. Maar eigenlijk ook wel, toen al, denk ik, te kunnen zeggen, gedeelde zorgen over nodeloze afweerbewegingen in Nederland. Want lang niet iedereen was eraan toe om dat zo te zien. Er was een hele generatie van meer behoudende juristen bij de overheid, maar ook op verschillende plaatsen in ons vak bij universiteiten, die het eigenlijk wel prima zo vonden met dat beroep op de kroon en met toch wat in onze ogen gemankeerde relatie tussen democratie en rechtsstaat. En toen Alex dat boekje had gemaakt, toen zei ik tegen hem: zou je niet dit verder werken tot een proefschrift? En toen was zijn reactie iets in de trant van... ja, dat zou kunnen, Ernst, maar ik wil het eigenlijk nog fundamenteeler aanpakken. En niet alleen over dat onderwerp van kernenergie... maar veel breder de toegang van de burger tot de rechter. Ja, ja, vandaar het onderwerp. Ja. Ja. Dit is het exemplaar van zijn dissertatie... dat ik bij me had toen Alex Sebouskas verdedigde. Dat kan ik ook daaraan zien, want ik heb hier nog in liggen. We hadden toen 's avonds, zoals het gewoonlijk gaat... een feestelijk etentje met de naaste collega's erbij. En ook het menu is er nog van destijds. Dus die heb ik in het exemplaar van zijn dissertatie laten zitten. En wat aten jullie lezers voor? Wat we aten? We begonnen met zalm, daarna runderbouillon... daarna een kalfsentrecote en... kiwi-coulis. Ik denk dat het toen heel nieuw was om kiwi te eten met ijs. Ja, en ik heb er, zie ik ook nog in liggen, de aantekeningen die ik had toen ik na zijn promotie, nadat dus de plechtige formule is uitgesproken van de verlening van de doktorsgraad, de laudatio die ik toen als promotor tot hem heb mogen richten. Kunt u iets persoonlijks voorlezen waar u wat u toen tegen hem heeft gezegd? Zoals jouw dissertatie is, zo heb ik ook jou als persoon leren kennen. Oorspronkelijk, geëngageerd en met de problemen die je aanpakt, geëngageerd. En ook zoekend, zelfs wat ongeduldig zoekend naar inzicht. En als je je overtuiging hebt gevormd, op een beminnelijke manier radicaal. Op een beminnelijke manier radicaal? Ja, en ik denk dat heel wat mensen dat zullen herkennen van een latere fase, eigenlijk een veel latere fase in Alex leven en werken. Zeker die als nationale ombudsman. Een persoon van wie je voelde dat hij meeleefde, inleefde. En dus ook een vriendelijke, een beminnelijke, zoals ik toen zei, manier van omgaan had met andere mensen. Maar wel radicaal. En iemand die zich niet van zijn stuk liet brengen. Er zat toen dus al een bepaalde drive in wat hij deed. De mens centraal stellen in het recht. Zeker, dat zat erin. En dat is ook waarom ik bij zijn promotie het had over... de milde manier waarop hij radicaal was. En dat is dus eigenlijk ook een persoonlijkheidskenmerk... om aandacht te hebben voor mensen. En het recht niet alleen als een techniek te zien. Waarom sloeg hij juist daarop aan, denkt u? Waar ontstond die behoefte juist daar... misschien wel zijn levenswerk van te maken. Ik denk dat hij intuïtief goed aanvoelde dat het juridische instrumentalisme... ik gebruik nu een term die een bepaalde periode in ons vak kenschetst... dat het juridisch, dus het denken, dat ik denk dat heel wat mensen dat zullen herkennen... dat het recht wordt beschreven als een middel. En dat het een techniek is, een instrument is... om doeleinden te realiseren die buiten het recht gelegen zijn. Dat is een opvatting die van Alex goed intuïtief aanvoelde... dat die niet deugde. Ik denk ook dat we mogen zeggen dat dat onze gezamenlijke drijfveer was... hier in onze vakgroep, om het juridische instrumentalisme te overwinnen... en om het recht te zien als dienst aan een rechtvaardige samenleving. De tekortkomingen van het recht als instrument ervaart Alex Brenninkmeijer in die tijd ook als eerste lijnsrechter in de sociale verzekerings- en ambtenarenrechtspraak. Na zijn promotie wordt hij raadsheer en vicepresident van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in sociale zekerheids- en ambtenarenzaken. Maar de meeste mensen zullen Alex Brenninkmeijer leren kennen als nationale ombudsman, die opkomt voor de belangen van burgers die vermalen worden door overheidsinstanties. Ook Ernst Heers Balin kruist dan weer zijn pad. Die is dan minister van Justitie voor het CDA in de kabinetten Balkenende 3 en 4. Nou, we hebben elkaar nooit uit het oog verloren. Alex was weggegaan hier van onze universiteit om rechter te worden. En al snel ging hij dat rechtersambt combineren met... deeltijd hoogleraarsfuncties en een vrij korte periode ook fulltime hoogleraar. Hij is aan verschillende universiteiten verbonden geweest. En we zijn elkaar dus wel blijven tegenkomen. Dus het was niet zo dat we elkaar weer tegenkwamen in 2006... in een ontmoeting van, hey Ernst, wat ben jij veranderd? Hey Alex, wat ben jij veranderd? Nee, zo was het niet. We hadden elkaar niet uit het oog verloren. Maar het was natuurlijk wel een nieuwe rol en verantwoordelijkheid. dan ken je elkaar goed. Dan sta je ook af en toe tegenover elkaar. Want hij schuwde de confrontatie niet. Hij botste destijds best vaak met het kabinet. Hoe was het dan om op die manier met elkaar samen te werken? Kan ik het zo noemen? En soms ook met onderwerpen te maken te krijgen waarbij het oordeel van de ombudsman een spanningsveld met het ministerie, met de diensten waarvoor de minister van Justitie verantwoordelijk is, meebracht. Kijk, de opzet, en gelukkig wisten we dat ook allebei, het gaat niet bij het werk van de ombudsman om een persoonlijke confrontatie met ministers of ambtenaren. En als mensen dat zo ervaren, dan hebben ze ook niet goed begrepen hoe het systeem van de wet in elkaar zit. Dus ik verwachtte absoluut niet, en ik wist ook dat Alex niet verwachtte dat ik dat zou verwachten, dat er een of andere bijzondere behandeling zou zijn, omdat we elkaar goed kenden. Over en weer, het was evident, ik geloof ook niet dat we dat, dat hebben we zelfs niet tegenover elkaar hoeven uit te spreken. Het is zo vanzelfsprekend dat je dan je werk moet doen en dat dat kan betekenen dat de ombudsman een kritisch oordeel geeft over iets waar de minister van Justitie voor verantwoordelijk is en dat de minister van Justitie die misschien informatie krijgt over waarom de ambtenaren waarvoor hij verantwoordelijk is iets op een bepaalde manier hebben gedaan, moet zeggen nee, er zitten toch nog andere kanten aan de zaak en die vind ik onvoldoende terug in de beoordeling door de ombudsman. Dus wij hoefden het niet eens te zijn. Wij verwachten niet dat wij het meer eens met elkaar zouden zijn dan anderen. Maar ik zeg er dan onmiddellijk bij. Dat was wat betreft Alex wel gedragen door een goed besef dat justitie staat voor de rechtsstaat in Nederland en daar ook aan gehouden mag worden. Dat was natuurlijk ook zijn invalshoek. En bij mij een besef was dat tot die verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat in Nederland ook hoorde dat het goed is dat er een nationale ombudsman was. Maar ik kan me wel herinneren uit die tijd dat het er stevig aan toe kon gaan. Zeker. En dat er op een zeker moment zelfs een soort lijmpoging moest plaatsvinden om de kou uit de lucht te halen. Niet per se tussen u en de ombudsman, maar wel tussen het kabinet en de ombudsman. Oh, zeker. En daaraan zie je ook dat er verschillen in posities zijn die tot spanningen leiden. De invalshoek van de nationale ombudsman moet zijn: wat hebben de procedures zoals jullie die hebben ingericht, de huisvesting die jullie hebben geregeld voor asielzoekers, de manier waarop jullie de bewaring van verdachten hebben geregeld of de manier waarop mensen worden opgespoord. Hoe werken die uit in het individuele geval? En degene die het systeem moeten beheren, die moeten daar oog voor hebben, maar die moeten wel ook het systeem beheren. En ik herinner me heel goed dat er collega's waren, maar het gold ook voor mezelf, die wel eens het gevoel hadden dat in een concreet oordeel te weinig doorklonk, dat het allemaal wel ook nog moet werken. En dat je met beperkte middelen moet proberen om het geheel goed te laten functioneren. En dan krijg je dus de spanning van de verschillende gezichtspunten die bij een zaak betrokken zijn. Ik denk dat het daarom goed was, en misschien hebben we dan op dat moment er ook iets aan gehad, dat we dat konden bespreken, dat ook rond het werk van de ombudsman, net als bij een rechter, het goed is om de twee kanten van een zaak te horen en naar elkaar te luisteren. Wat mist u het meest aan hem? En we hebben en dat is echt heel abrupt afgebroken. Ik verwachtte Alex ook nog bij mijn afscheid hier op de universiteit. Wat mij bijblijft, en wat ik dus het meeste mis, dat is die lange lijn van aandacht in Alex' werk als een vakgenoot die het recht niet als een techniek en een instrument heeft gezien. We zaten samen ook in een tot zijn overlijden in een adviesraad die wetenschappelijk onderzoek moet beoordelen. En in elke vergadering was de vraag van Alex, als er onderzoek werd voorgelegd ter beoordeling, waar is het burgerperspectief in dit onderzoek? Hij hield dus niet op om ons scherp te houden. En dat was voor degene die hem kende, was het confronterend omdat het aan ons herinnerde. Maar het was nooit vervelend, confronterend, omdat we wisten uit welke gezindheid tegenover mensen dat voortkwam. De burger was bij Alex Brenninkmeijer dus altijd in beeld. Dat was het meest zichtbaar toen hij nationale ombudsman was. In die hoedanigheid kwam hij ook op voor de belangen van Q-koortspatiënten. Tussen 2007 en 2011 raken tienduizenden Nederlanders via besmette geiten en schapen geïnfecteerd met de Q-koortsbacterie. Eén van hen is Bert Brunninghuis. Ja, ik was toen ik was 59 toen ik besmet raakte. En het was ik weet nog steeds niet goed wat me overkomen is. Ik was van de wereld. Ik lag als een versufte idioot op de bank. En meestal toch een scherp mens die flink werkte. Die een dynamische omgeving zat. Met een prachtige lieve vrouw en twee leuke dochters. En waar het echt... Het was allemaal goed. Het leven was fijn. Het was druk. En dat valt in één keer helemaal stil. Dan kom je na een paar dagen in een ziekenhuis en je weet niet wat je hebt. En nou, je zakt door je knieën, je kon niet meer lopen. Ik viel op de vloer. Tja. Brenninkmeijer start in 2012 een onderzoek naar Q-koorts. Zo'n conclusie? Tijdens de epidemie heeft de overheid niet genoeg gedaan voor de burger. Hij komt tot dat oordeel na gesprekken met patiënten en een openbare hoorzitting. Met topambtenaren, de verantwoordelijke ministers Klink en Verburg en slachtoffers. Iets waar het kabinet totaal niet blij mee was. Het kabinet wilde de topambtenaren beschermen. Die moesten achter gesloten deuren worden gehoord. De ministers die wisten daarmee wat hun ambtenaren gingen zeggen, want dat was allemaal georchestreerd, allemaal geregeld. En de rest die werd gewoon voor de panelen gevraagd, ik ook. Dus de anderen wisten meer dan wij. En dat is geen gelijk speelveld, geen level playing field. En ja, dat moet hem als jurist ontzettend dwars hebben gezeten. En hij heeft het moeten accepteren, het standpunt van het kabinet, omdat hij anders waarschijnlijk geen mensen aan tafel kreeg vanuit de overheid. En u was een fietser? Ik was. U was een fietser? Ik was de fietser, ja. Dat zijn hele dure asperges geweest. Die wij zijn gaan halen in Kromvoort, ja. U bent asperges gaan halen in Kromvoort. Ja. Weet u het zo zeker dat ene tochtje was? Ik fiets normaal nooit. Dus ik moet het daar opgelopen hebben. Of ik moet het in het... Ik moet het in het centrum van Den Bosch hebben gekregen. Nou, dan had misschien de bisschop en iedereen had het gekregen. Ja, ja. Oh, u zegt dus, ik heb maar één fietstochtje gehad. En dat was klopt. Dat aspergetochtje. En daar heb ik toen die infectie op gedaan. Dat is juist, ja. Ja. Waarom was er eigenlijk een hoorzitting? Want dat is geen gebruikelijk middel van een ombudsman, toch? Nou, dat zegt ook iets over de moed. Dat je een ongebruikelijk middel hanteert om de waarheid boven tafel te krijgen. En dat je dat gevecht aangaat. En er waren toen nog heel veel stukken die we nu allemaal boven water hebben, die via de WOO boven water komen, die toen nog niet boven water waren. Dus zijn conclusies zou ik nog wel flink durven aanscherpen op basis van wat ik nu weet, 10 jaar later. Maar die had hij echt. Brunninghuis kreeg vorig jaar een provinciale onderscheiding voor zijn werk als voorzitter van patiëntenvereniging Question. Als verrassing sprak Brenninkmeijer een persoonlijke boodschap voor hem in. Meneer Brunninghuis, ik heb u leren kennen vanwege de Q-koorts. U was een van degenen die stil kwam te staan door de Q-koorts. En in dat stilstaan hebben we elkaar ontmoet en ben ik als nationale ombudsman me gaan bezighouden met de belangen van de Q-koorts patiënten en de andere slachtoffers. En daarin heb ik u leren kennen als iemand die op een hele rustige en prettige manier daarmee is omgegaan. En daar heb ik altijd erg veel bewondering en waardering voor gehad. Ik heb een bijzonder goede herinnering aan u, aan uw bijdrage en aan onze, zeg maar, samenwerking, u in uw rol en ik in mijn rol. En ik zal dat ook nooit vergeten. Een hele bijzondere manier waarop wij met elkaar te maken hebben gehad. Kijk, dat was een maand voordat hij overleed. Uit Gare de Lais, uit Parijs, sprak hij mij toe. Dat vond ik mooi. Dat hij zich die ontmoeting zo goed herinnert, die eerste ontmoeting, want die was heel bepalend, dat is helemaal wederzijds geweest. Hij is daarmee kun je toch in een uur tijd zoveel indruk maken op, heeft hij zoveel indruk gemaakt op mij. Het was zo warm, dan ga je gewoon, loop je een beetje makkelijker weer naar huis toe. Ja. Heel veel waardering, heel veel belangstelling, heel veel empathie. Vragen naar de persoonlijke situatie, vragen naar hoe je erin terecht bent gekomen, hoe het met je gaat, hoe het met de lotgenoten gaat, waar je het meeste zorgen om hebt. Dus dat zijn tamelijk persoonlijke vragen als je iemand voor het eerst ziet, hè? Of voor het eerst ontmoet. Je hebt hier ook het eindrapport liggen van de ombudsman. Ja. Het spijt mij. Ja. Dat heb ik nu weer gelezen. En het is opvallend hoeveel in het relatieve dunne rapport, hoeveel erin staat. En ik heb er nou nog eens meer uitgelezen of ingelezen of uitgehaald dan ik er oorspronkelijk uit kon halen. En dat zit er met name toch in de verduveld goede analyse die hij met zijn mensen gemaakt heeft over de interactie tussen overheid en burger. Als de overheid een maatregel neemt en zich niet bewust is, of bewust blijkt te zijn van wat het voor enorme drama's voor de burger kan inhouden. En in ons geval was dat natuurlijk toch dat de overheid niks deed en zorgde dat er 50.000 mensen besmet werden, dat er 4.000 mensen ziek werden, waarvan er nog steeds 1.500 ziek zijn. En dat er intussen, ik denk meer dan 116 mensen is staat te tellen nu. En ik weet dat er inmiddels weer in overleden 117 mensen bewezen overleden zijn. En dat is gewoon een ramp, dat is een drama. Dat zet het leven voor heel veel mensen daadwerkelijk stil. Dat maakt mensen kapot. Dat zit aan mensen hun lijf. Dat is levensbepalend. Wat de heer Brenning mee gedaan heeft, die heeft dat goed ontrafeld. Die heeft dat zeer goed geanalyseerd. Die heeft ook gezegd, ook uitgesproken, je bent er niet met rechtmatigheid. Je moet ook kijken of je behoorlijk bent, of je eerlijk, of mensen het gevoel krijgen dat je eerlijk met hen omgaat, dat je met respect met hen omgaat, dat je behoorlijk met hen omgaat. En dat gevoel hebben heel veel mensen niet. En dus zegt hij, heeft de staat dat niet goed gedaan. Dat zei hij anno 2012. En toen moest de hele schandaal van Groningen nog komen. En toen moest het hele schandaal rond de gezinstoeslagen nog komen. En dat zie je exact, maar dan ook exact. Je kunt het één op één met elkaar vergelijken hoe het niet moet. Had de overheid gewoon de analyse van deze fantastische man tot zich genomen, dan hadden ze hier lessen uit kunnen trekken. Ga met die mensen in gesprek. Vraag wat je voor ze kunt doen. Waar ze geraakt zijn. Waarmee je kunt helpen. Je ziet, ik raak weer emotioneel, hè? Ja, maar dat is heel begrijpelijk, toch? Ja. Wat emotioneert je? Nou, wat mij het meest emotioneert is toch dat de mensen in de steek worden gelaten. Er zijn jonge mensen die de hele dag thuis op de bank zitten of liggen en niks kunnen. En die komen bij een UWV of die komen bij een andere instantie en die worden, als ze al geloofd worden, afgeschat op een percentage. Waarvan je denkt, van, nou, hoe kan nou bijvoorbeeld 45,8% afkeuring, hoe kan dat nou de oplossing zijn? Er wordt niet aan oplossingen gewerkt. Er wordt vanuit een verkokerde hulpverlening wordt dat allemaal maar even bepaald. Nog steeds? Iets minder door de COVID. Ik denk dat we daar een klein beetje voordeel van hebben. Maar in feite ja, ja. We worden niet gehoord. We worden niet. Je zou moeten weten waar we allemaal geweest zijn. Bij de NVWA. We hebben contacten gehad met de Onderzoeksraad voor Veiligheid. We hebben contact gehad met GGD's, met gemeenten, met provincies, met Kamerleden, met ministers. Ja, en dan zijn er een paar die eruit springen. En één daarvan, en die er absoluut uitspringt, dat is dus Alex Brenningmeijer geweest. Volstrekt. Gewoon omdat hij als mens. En natuurlijk, hij is ombudsman en hij is geen Kamerlid. Maar als ombudsman heeft hij dat buitengewoon menselijk en goed gedaan, vol begrip. En dat maakt dat hij het verschil kon maken in dit verhaal, in deze casus. Dat heeft hij goed gedaan. Alex Brenningmeijer was dus gedreven, veel bezig met zijn werk en wat hij voor de maatschappij kon doen. Wat deed hij eigenlijk als hij daar niet mee bezig was? Knutselen. Dat noemde hij knutselen, maar heel vaak kwam het erop neer dat hij met zijn handen bezig was. Hij kon heel goed hout bewerken. Hij heeft bijvoorbeeld een aantal tafels gemaakt. Vroeger maakte Alex ook glas in lood. Ik heb afgesproken met Alex' echtgenote Sascha Pregal. De van oorsprong Tsjechische woont het grootste deel van de tijd in Luxemburg. Daar werkt ze als rechter bij het Europese Hof van Justitie. Maar we hebben afgesproken in Utrecht, in het huis waar ze voor het eerst gingen samenwonen. En je zei, hij maakte tafels. Die tafel waar wij nu aan zitten, is die door hem gemaakt? Alleen het bovenblad. Dat heeft die, hij vond notenhout en kersenhout. Dat waren zijn favoriete houtsoorten. En dit tafelblad is van kersenhout gemaakt. En dat heeft Alex in elkaar gelijmd, ja. Dan kocht hij ergens een partij op, vaak via Marktplaats. En dan werd er hier in de tuin zaagtafel neergezet. En dan werd het dus gezaagd en bewerkt. Soms waren het al bewerkte stukken hout die dan opnieuw werden gepolijst. Of helemaal schoongemaakt, in elkaar gezet. Maar wat je daar ziet, broeikastje, dat heeft hij ook gebouwd. Broeikastje in de tuin? Ja. Achter? Ja. Was dat iets wat hij altijd al in zich had? Spullen opknappen, dingen maken? Ja. Het is altijd belangrijk voor hem geweest. En ik denk dat het te maken heeft met zijn jeugd. Of voor een deel. Want waar hij graag over vertelde, hij in Amsterdam een fiets uit de gracht heeft gevist. En toen is hij helemaal gaan schoonmaken en helemaal gaan opknappen. En iets anders waar hij misschien voorkeur voor knutselen aan heeft overgehouden, is dat zijn vader, die werkte bij de Bijenkorf, bij elektronica. Maar goed, bij de Bijenkorf hadden ze soms kapot speelgoed. En dat mochten dan de mensen mee naar huis nemen voor de kinderen. En dat deed Alex zijn vader ook. En thuis was dan een beetje de bezigheid voor beide jongens. Hè. Alex heeft een 1 jaar oudere broer. Dat ze eerst dat speelgoed uit elkaar gingen halen en dan weer in elkaar zetten. En soms bleek het alsnog te werken na deze ingreep. Dus vandaar dat knutselen, denk ik. Jullie hielden ook heel erg van klussen samen, heb ik begrepen. Ja. Ik mocht soms met wat droger timmerwerk helpen. Je mocht helpen? Ik mocht helpen. Dus de rolverdeling was wel duidelijk? Ja, in die zin wel. Ik bedoel, ik zou niet zo snel met een schaaf hout gaan schaven of zo. Maar goed, als iets moest worden vastgehouden, dan hielp ik mee. Maar mijn taak eigenlijk bij dat opknappen, we waren toch vrij permanent bezig om onze leefomgeving op te knappen. Mijn taak was schilderen. Dus schilderen, niet kunst, maar gewoon de zaak met een kwastje bewerken. Of in bijt zetten of zo. Dat was altijd mijn taak. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Op een conferentie hier in Utrecht hebben we elkaar ontmoet. Maar ik denk dat we anders elkaar sowieso ontmoet zouden hebben. Want ik was medewerkster bij het Nederlands Juristenblad. En Alex zat daar in de redactie. En Alex was ook net benoemd tot hoogleraar bij de UvA. En ik werkte toen bij de UvA eigenlijk met name aan mijn proefschrift. Dus we zouden elkaar sowieso tegen het lijf gelopen zijn, denk ik. Waarom viel je voor hem? Ik denk omdat we snel merkten dat we samen ontzettend konden lachen. Dus het is een humor. Ja. En toch ook zijn belangstelling destijds voor ook iets waar ik mee bezig was. Namelijk effectieve rechtsbescherming. Sorry, het is weer werk, maar daarmee begon het een beetje. Maar het was gewoon een prettig gevoel. Werk was dus heel belangrijk voor jullie allebei. Waarom deed hij wat hij deed? Wat dreef hem, denk je? Hij stond voor bepaalde waarden. En dat was de mens centraal stellen. En mensen die in de knel kwamen, proberen te helpen. Dat was toch wel uiteindelijk zijn basishouding. En vandaar dat hij ook... Ik denk dat hij zich ook bij de ombudsman het meest op zijn plaats heeft gevoeld. Juist vanwege het menselijke contact. Hij vond met mensen contact hebben, die interactie. Dat vond Alex geweldig. Hij was ook heel dol op toespraken houden. Daar kon hij zich echt heel erg in uitleven. Ik denk zelf, als Alex ooit had mogen kiezen om voor een nieuw beroep, dan had hij misschien ook cabaretier willen worden. Hij vond het gewoon leuk om mensen mee te krijgen, of aan het lachen te maken, of ze met hun gedachten mee te krijgen. En ja, dat deed hij dan op een inhoudelijk wat ander niveau dan een cabaretier. Maar ik denk dat het toch ook te maken heeft, gewoon leuk met mensen omgaan en ze kunnen boeien. Dat vond hij belangrijk en leuk. Kon hij zijn werk ook loslaten? Nou, ik ben daar niet zeker van. In die zin dat ik toch gemerkt heb, als we dan op pad gingen, ergens wandelen. Ik noemde het altijd mijn hoofd leeglopen. Even alle sores weg en genieten alles om je heen. Terwijl ik nou zo'n wandeling toch vaak van Alex hoorde dat hij weer een stuk van een artikel heeft bedacht of zo onderweg. Dus of die zijn werk helemaal kon loslaten, weet ik niet. Hij was er wel heel erg mee bezig, ja. Zei je daar dan wel eens iets van? Had je soms ook het gevoel, het is nu wel even genoeg, Alex? Nee, ik zei er niks van. En hij zei ook niks van over hoe ik met mijn werk omging. Want wij lieten elkaar eigenlijk heel veel ruimte. En ook in de zin, hè, soms kun je in een verhouding hebben dat de ene partner die begint dan te kankeren van, ben je nog steeds bezig? En ik wil nu dat we de stad ingaan of wat dan ook. Dat is ons eigenlijk nooit overkomen. Het was echt een soort van, oké, werk is belangrijk en de ander moet het gewoon op zijn eigen manier kunnen doen. En het ging, ik zou niet weten waarom, maar het was heel harmonieus. Omdat jullie allebei zo van werk hielden ook natuurlijk. Ja, zeker. En ook omdat we er vaak natuurlijk over spraken. Ja. En we hadden natuurlijk ook zeker overlap in onze belangstelling. Dus in die zin konden we elkaar steunen. Maar niet alleen zo. Kijk, ik kan je een voorbeeld geven. Wat uiteindelijk ook iets over Alex zegt, vind ik. Met 9/11, hè. Toen de Twin Towers, toen de vliegtuigen erin vlogen. Ik was toen thuis aan het werk en ik zag het op het nieuws. Dus ik was volstrekt verbijsterd. En Alex was onderweg naar een of andere mediation congres in Zwitserland. En plotseling gaat de telefoon en hij had gewoon behoefte om er met mij over te praten. En ik weet nog dat hij toen zei, wat betekent dit voor de toekomst? Nu wordt de wereld nooit meer zo zoals het was. Wat ook iets zegt over zijn toekomstgerichtheid. Hè? Hij dacht altijd vooruit van wat betekent dit voor de verdere ontwikkeling? Zo stond hij in het leven. En nou, misschien hebben we het anderen ook al verteld dat hij met zijn publicaties een beetje avant-gardistisch was eigenlijk. Jij zei net, wij lieten elkaar heel erg vrij. En dat blijkt ook wel uit het feit dat jij op een gegeven moment in Luxemburg ging werken. Jij solliciteerde op een baan als rechter bij het Europese Hof van Justitie. En ik heb begrepen dat hij jou heeft aangespoord om te reageren. Ja, ik was net met een heel mooi project bezig om dat op te zetten hier in Utrecht. Over Europees burgerschap en eigenlijk had ik hier in Utrecht een mooi clubje opgebouwd en ik had het naar mijn zin. En toen kwam die vacature en ik dacht, moet ik er wel aan beginnen. Maar Alex heeft toen gezegd van, kijk, je moet schrijven. Want als je het niet doet, kun je er wel eens spijt van hebben. Dus zodoende, ik heb geschreven. En je bent het geworden? Wist hij meteen wat de consequenties zouden zijn? Dat jij inderdaad kilometers verderop zou gaan wonen? Nou, zijn reactie was toen ik dus bericht kreeg dat ik voorgedragen zou worden door de Nederlandse regering. Hè, want ik was er nog niet. Ik moet eerst voorgedragen worden door de regering. En dan moet je nog door een comité op Europees niveau enzovoort. Toen heeft hij me later verteld dat zijn eerste reactie was van, ja, maar dat was niet de bedoeling. Maar het was ook, ik had hetzelfde toen ik al in Luxemburg zat. En goed, we pendelden heen en weer. Ik denk als hij ook niet naar Luxemburg was gekomen, dat ik daar nooit zo lang gebleven zou zijn. Dan zou ik echt mijn mandaat volmaken. Dat is 6 jaar. En dan zou ik me niet meer beschikbaar stellen. Want het was best zwaar. Dus dat hij in Luxemburg kon komen, dat was natuurlijk geweldig. Maar hij belde mij toen op. Van ja, vind je het goed als ik bij je in Luxemburg kon wonen? En ik, hoezo? Nou goed, het verhaal. Ze hebben me gevraagd of ik belangstelling heb voor de Europese Rekenkamer. Maar mijn reactie was toen ook, ja, ho eens even. We hebben net een soort evenwicht gevonden. En dan komt dit, weet je? Ga jij het verstoren? Ja, ja. Zoals hij de reactie had van, ja, maar dat was niet de bedoeling dat ze naar Luxemburg gaat. Dan gebeurde er zoiets wat natuurlijk geweldig was. Dat hij daar met mij kon wonen. maar goed, dan vertelde hij dus dat hij gevraagd werd hoe de minister of die belangstelling zou hebben. Ik denk dat Alex niet eens wist dat er een Europese Rekenkamer was. En hij is toen gaan googlen. En ik kwam erachter dat de Europese Rekenkamer 500 meter van het Hof van Justitie staat. Ja, en dat heeft het natuurlijk ook aantrekkelijk gemaakt. Hè? Stel dat het in Brussel was geweest. Ik weet het niet. Bij de Europese Rekenkamer ging hij meteen met zijn kenmerkende kritische houding aan de slag. Door die directheid kwam hij altijd heel resoluut over. Kon hij ook wel eens onzeker zijn? Ja, achteraf is het wel eens voorgekomen dat hij toch een beetje twijfelde of hij het in de eerste plaats goed genoeg heeft gedaan. Soms misschien of hij niet te ver was gegaan. Dus hij kon wel achteraf een soort second thought hebben over wat hij heeft gedaan. En dus in de tweede ronde kwam twijfel boven borrelen. Aan de andere kant was dat hij toch ook chaotisch was. In, met name dingen plannen. En we moesten heel veel plannen, omdat we beide hele drukke agendas hadden, met het heen en weer gereis tussen Nederland en Luxemburg. Maar ik weet dat één keer ging ik college geven in Durham, de universiteit. En hij ging met me mee. Waar is dat? Durham is dichtbij Newcastle. En ik heb mensen verteld van ja, mijn man komt mee. Zit bij de rekenkamer. Oh, wat leuk. Dan organiseren we ook voor hem een ronde tafel. Oké, afgesproken. Met Alex besproken. Die vond het prima. Hij vond het heel leuk om over zijn werk te vertellen. En we zaten in de auto van het vliegveld. En we werden opgehaald. Ik kwam in een file terecht en toen zei de chauffeur van, ja, meneer, ik weet niet of we het wel op tijd halen voor uw talk, praatje, om het zo te zeggen. Waarop Alex, die toen in zijn iPad iets had te lezen, opkeek en je zag heel eventjes paniek in zijn ogen. En dat was snel over. Hij pakte een heel klein papiertje, maakte wat aantekeningen. We hebben het net op tijd gehaald. En hij hield een prachtig verhaal. Wat blijft van Alex? Heel veel spullen in de eerste plaats. Prenten van insecten, vlinders, bloemen. Een collectie passerdozen. Een verzameling vulpennen. Een verzameling vol potloden, enorm veel boeken, enorme collectie cd's, fotoapparatuur, elektrische klokken. Ja. En voor jou persoonlijk, wat blijft voor jou van Alex? Voor mij blijven heel veel herinneringen aan een bijzonder iemand. Dankbaarheid dat ik hem heb mogen leren kennen. Een enorm gemis. Gemis. Ja. En die herinneringen. Ja, wat hij ook achter heeft gelaten was een hele collectie fietsen. Ze begonnen over die fiets die hij uit de gracht heeft gevist. Maar ja, fietsen verzamelen, dat was ook zoiets. En opknappen. Nou, ik heb deel van de fietsen weggegeven aan een lokale fietsenmaker. En die heeft me laatst gemeld, toen ik daar zelf met mijn eigen fiets naartoe ging, omdat die het niet deed. Ja, ja, ik heb twee van die fietsen weggegeven aan Oekraïense vluchtelingen. Nou, dat vind ik toch wel een heel mooi plekje voor de fietsen van Alex. En namens zijn weduwe Sascha Preschal nog het volgende. Om zijn gedachtegoed levend te houden en verder te ontwikkelen, heeft de Universiteit Utrecht de Alex Brenninkmeijer wisselleerstoel in het leven geroepen. Hij was daar sinds 2014 hoogleraar. Thema van de leerstoel is rechtsstaat en democratie. Mooi. Dat is wat blijft. In ieder geval. Volgende week staan we geheel in het teken van Katie Cotty, met onder andere een podcast over Peres Jong Loy. En aandacht voor Roline Redmond over het boek De Doorzons. Een twee eeuwen omspannende kroniek van haar eigen tot slaaf gemaakte familie. En hierna om 14:00 Benji met de nacht van Caro en CRV. Tot volgende week en voor nu een heel fijne nacht. NPO Radio 1.